निरुक्त स्वाध्याय ये जो बुंद शब्द था यीशु बाण को बताने वाला, यहां पर रिदु पे चित रिदु वृद्धा, हमने कंबोज जी का देखा था मृदु वृद्धा, मैं का लोप करके उन्होंने प्रयोग किया, रिदु मानी मृदु, रिदु वृद्धा मृदु वृद्धा, मृदु का पान करने वाले, मृदु पे चित मृदु वृद्धा। लेकिन यहां पर यास्क ने जो है रिदु पे चित का तो मर्मणीय अर्थ कर दिया, रिदु पे अर्दन पातिनव गमन पातिनो अर्थ कर दिया, अर्दन पातिनव गमन पातिनव हुआ, ऐसे दो अर्थ कर दिए, अर्दन पातिनव गमन पातिनव। और चंद्रमणि जी ने अर्दन पातिनो का ही गमन पातिनो अर्थ कर दिया, पर वा जब करते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता कि वो दो अर्थ दे रहे हैं, अर्दन पातिनो गमन पातिनो हुआ, मर्मणि अर्दन वेधिनव गमन वेधिनव हुआ, और ये चित्त का अर्थ सप्तम्यंत मान करके मर्मणि अर्थ कर दिया है यास्क ने, अर्दन वेधिनव गमन वेधिनव हुआ। निरंतर गति से शस्त्र अस्त्र चलाने वाली तेरी भुजाएं, उभाते बाहु रण्यासु संस्कृता, संस्कृते नहीं होना चाहिए, जो चंद्रमणि जी ने संस्कृते पद पाठ निकाला, संस्कृता संस्कृतौ संस्कृत संस्कृता होगा, संस्कृता होगा, मानी सुपाम सुलुक से, सुपाम सुलुक से नहीं नहीं हाँ सुपाम सुलुक से औ के स्थान में आ हो गया। उभाते बाहु रण्या, तुम्हारी दोनों बाहु रण्या हैं, रण के लिए सुसज्जित है, रण करने के लिए, युद्ध के लिए सुसज्जित हैं, संग्राम के योग्य हैं। रण्या का दो अर्थ कर दिए चंद्रमणि जी ने, रमणीय और संग्राम के योग्य, रिदु पे और रिधु वृद्धे, रिधु वृद्धा, रिधु वृद्धा भी द्विवचनांत है, और रिदु पे ये भी द्विवचनांत कर दिया, रिदुपा शब्द से रिदु पे। चंद्रमणि जी जो सुसंस्कृत कर रहे हैं ये भी प्रथमा द्विवचन ही मान के कर रहे हैं, प्रथमा द्विवचन ही मान रहे हैं वो, लेकिन नपुंसकलिंग मान रहे हैं, आकारांत का भी द्विवचन बनेगा, पर आकार सुसंस्कृता शब्द शोभन है, सुसंस्कृता सुसंस्कृते बाहु, ऐसा आकारांत से तो नहीं, फिर नपुंसकलिंग ही बनेगा, सुसंस्कृते। तो तुविक्षम बहुविक्षेपम महाविक्षेपम ते सुकृतम सुमयम सुखम धनु, तुम्हारा धनु जो है बहु विक्षेप वाला है, तुविक्षम ते सुकृतम सुमयम धनु तुविक्षम, तुम्हारा जो सुकृत सुंदर बनाया हुआ सुमयम सुखकारक जो धनुष है वो तुविक्षम है, तुविक्षम माने बहुत बाणों को फेंकने वाला, बहु विक्षेपम महाविक्षेपम वह बड़ी दूर तक बाण फेंकने वाला है। हिरण्यया बुंदह साधु, तेजस्वी बाण अभिष्ट सिद्धि दिलाने वाला, हिरण्यमय, हिरण्यया का अर्थ है स्वर्णमय, बुंदह इशु साधु बड़ा अच्छा है। उभाते बाहु, और तुम्हारी बाहु बड़ी रण्य है, सुसंस्कृत है, माने तुम्हारी बाहु जो है वो सधी हुई है, सुसंस्कृत है, तुम्हारी बाहु सुसंस्कृत है, और रिदु पे मर्मणि रिधु वृद्धा, मर्म स्थान पर अर्दन वेधिनो गमन वेधिनो वृधु धातु वेधन अर्थ में इन्होंने स्वीकार की। ऋदु पे ये सप्तमी विभक्ति है जी, ये जो चित है ना, चित को सप्तम्यंत सुपाम सुलुक से लुक करके दिखा रहे, चित मनी मर्मणि और ऋदु वृदा तो द्विचनांत है, उभाते बाहु, बाहु के साथ जुड़ रहा है, सुसंस्कृता भी बाहु को बता रहा है, रण्या भी बाहु को, उभा भी बाहु को, सारे द्विचनांत है ऋदु पे। अच्छा ऋदु पे ये तो द्विचनांत ही द्विचनांत है, इसके कारण इन्होंने सुसंस्कृत किया होगा। ऋतु पे में प्रथमा द्विवचन है जी, ऋदु पे प्रथमा द्विवचन है, ऋदु वृद्धा भी प्रथमा द्विवचन है, सुसंस्कृत ये तो रित्य का वाला प्रक्रिया, रिकार परे हो तो अक को संधि नहीं होती, प्रकृति भाव हो जाता है और रस हो जाता है जी। सुसंस्कृता जो दीर्घ आकार था तो ऋदु पे जो किया इन्होंने, ऋदु पा का ऋदु पे किया है जी, स्त्रीलिंग मान के ऋदु पे, ऋदु पे एक बार ऋदु पा का ही ऋदु पे बनाया ये तो। बाहु शब्द के विशेषण, हाँ बाहु के तो हैं, पर ऋदु पा शब्द बाहु का ऋदु पे कैसे बन गया? ऋदु अर्दन वो तो इसी में दिया है, मूल में ही दिया है, ऋदु पे अर्दन पाती नव, ऋद का अर्थ कर दिया, ऋदु का अर्थ कर दिया अर्दन, ऋदु को दीर्घ कर दिया है वो, जैसे कि दीर्घ हो जाता है, ये मूल में गलत छप रहा है ना, धूल छप गया, दू होना चाहिए ना मूल मंत्र में। अच्छा ऋदु पे चित ऋदु वृद्धा, ऋदु वृद्धा है, अच्छा ऋदु वृद्धा नहीं ऋदु वृद्धा जी। तो ऋदु पे जब इस तरह किया तो हम सुसंस्कृत भी कर सकते हैं ना उसी शैली से, सुसंस्कृत में संधि वो जो एको अयादेश नहीं हो पाएगा, तो एक तरफ सुसंस्कृत और एक तरफ ऋदु पे लिंग भेद है यहाँ पर, ऋदु पे ये ऋदु पे जो है ऋदु पे और ऋदु ऋदु वृद्धा ऋदु ऋदु इन्होंने एक बात और लिखी है कंबोज जी ने कि ऋदु को मृदु अर्थ में भी अयास्क ने बताया है, पर यहां तो नहीं बता रहे वो, इन्होंने कहा मृदु शब्द पर्याय ऋदु शब्द अयास्क है, निरुक्त छह चार में जो है ऋदु को मृदु पर्यायवाची बताया है, अर्दन पातिनो अर्दन पातिनो गमन पातिनो हुआ मर्मणि अर्दन वेदिनो गमन वेदिनो, मर्म स्थान पर चोट करने वाले। ऋदु पे का क्या स्कंद स्वामी ने कुछ लिखा है, ऋदु पे शब्द जो है कैसे? ऋदु पे तो अर्दन पाती नौ शब्द पाती नौ दूर पाती नौ बस ऐसा ही लिखा है, मर्मणि अर्दन वेदिनौ गमन वेदिनौ शब्द वेदिनौ दूर वेदिनौ हुआ। वो तो बता ही रहा हूँ, वो शब्द में बताएं। नहीं वो तो छह चार में, कहाँ छह चार में कहाँ पर है? चौदह है, छह चार चौदह खंड चार है, हाँ संख्या चौदह। तो ये चार पाद चौथा पाद नहीं है, ऋतु ऋतु तरह मृदुदर सोमो मृदुदरो 14वां हो गया। तो पहला पाद है वैसे ये सुसंस्कृत सुसंस्कृतो समलंकृतो रित्य का इन्होंने दिखाया भी है ये झाजी ने सुसंस्कृता में रित्य का सूत्र लग रहा है। ऋदु पे अर्दनेन ही गमने शत्रुणाम पातई तारऊ निरुक्तम एतत् पुरस्ता चिदिति पूजयम ऋदु वृद्धा ऋदु वृद्धौ मर्म वेधिनौ। मर्मणि का अध्यार बता रहे हैं, चित्त का अर्थ मर्मणि नहीं है। चंद्रमणि जी ने चित्त का अर्थ मर्मणि किया और ये कह रहे हैं कि मर्म जो है ये अध्यारित है, जो यास्त ने किया है ना मर्मणि वेधिनौ ऐसा दिया है, तो मर्मणि का अध्यार किया है। मर्मणि अर्दन वेधिनौ ऋदु ऋदु पे चित्त, चित्त का अर्थ मर्म कैसे करें, चित्त का अर्थ जो है पूजा अर्थ में होता है ना, जैसे आचार्य चित्त ब्रुयात आचार्य जी इस बात को कहें इसको संस्कृत में आचार्य चित्त ब्रुयात। लेकिन यहाँ तो पूजा अर्थ है, यहाँ तो नहीं लग पूजा अर्थ लग रहा है, मतलब अच्छे जो मर्म वेदन करने वो उसके साथ जुड़ रहा है ना। अच्छा ऋदु पे चित, बड़े अच्छे ऋदु पे हैं, अर्दन गा पाती नौ है। अर्ध धातु अर्धगतो याचनेच अर्थ ऋदु पे शब्द जो है पाते ही तारो ही अर्थ देते हैं, ये तो शत्रुणाम पाते ही अर्दनेन ही गमने शत्रुणाम अर्ध हिंसायाम भी है ना धातु अर्ध वस्त्र गंध अर्दने अर्ध हिंसायाम वस्त्र गंध अर्दने ऐसे मैंने पढ़ा, और वस्त्र और गंध अर्दन अर्थ में होती है और अर्ध हिंसायाम गंधन पर ये काशिका में लिखा है यमोगंधने सूत्र पर वस्त गंध अर्दने फिर अर्ध हिंसायाम ऐसा लिखा। गंधन क्या है ऐसे दिया है, गंधन क्या है यमोगंधने, गंधन क्या है बोले वस्त गंध अर्दने, फिर बोले अर्दन क्या है अर्ध हिंसायाम। एक धातु से दूसरे धातु पर पहुंचते हैं ना जी, से गंधन पर अर्दन पर पहुंचे, अर्दन से हिंसा पर है जी। वस्त धातु और गंध धातु, वस्त धातु और गंध धातु जो है वो अर्दन अर्थ को कह रहा है। ऋदु वृद्धा अर्दन वेधिनो ये बुझाए जाकर शत्रुओं को बींधने वाली हैं। अर्दन वेधिनो का अर्थ कर दिया, गमन वेधिनो ये अर्थ ही कर रहे हैं, पक्षांतर नहीं दिखा रहे, जैसे ये जो वा है ना अर्दन पातिनो गमन पातिनो वा उसी का अर्थ खोल रहे हैं। अर्दन वेधिनो गमन वेधिनो वा सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, मान ये बुझाए जाकर शत्रुओं को बींधने वाली है। ऋदु पर अर्दन पाती नौ गमन पाती नौ ये जाकर शत्रुओं को गिराने मारने वाली हैं। पाती नौ का अर्थ है पाते ही तारो, गमनार्थक अर्ध और पातनार्थक पत धातु से डय प्रत्यय और ऊ का आगम होकर ऋदु पर पत धातु से ऋदु पे इन्होंने आखरहंत किसी ने लिखा नहीं, इसको खोला नहीं, जिन्होंने जहाजी ने ऐसा ही किया है, रण्यव हो गया सुसंस्कृत हो गया और ऋदु पे जी इसी रूप में ऋदु पे पाता ही तारो पाते ही तारो तो दे दिया, पर रिदिति मर्म उच्यते यत्र तौ यत्र तत्र यौ विध्यतः तौ रिदु इति मर्म उच्यते तत्र यौ विध्यतः तौ ऋतु वृद्धौ का बता रहे हैं, ऋतु वृद्धौ का बता रहे हैं। मर्मणि अर्दन वेदिनो गमन वेदिनो अर्थ किया, ऋदु को अर्थ तो अर्ध गतौ याचने से भी धातु है ना, धातु पाठ देखो अर्ध गतौ याचने और अर्ध हिंसायम। अच्छा ठीक है, अर्दनम पीड़ा ये भी है, अर्दन वर्धनौ वा इंद्र तव धनु तुविक्ष महाविक्षेम सुकृतम सुमयम सुखम च ते बुंदा इशु, तुम्हारा जो इशु है साधु हिरण्यया ते उभा बाहु रण्या रमणीयो सुसंस्कृता सुष्ठु अलंकृतो ऋदु पेचित संग्रामे अर्दन पातिनौ ऋदु वृद्धा अर्दन वेधिनो इति। जयजी ने लिखा है जी कि अत्र भाष्यम न सम्यक इव लक्ष्यते तत्र सम्यक पाठो अन्वेष्य। ऋदु गमन से शत्रुओं को गिराने वाला, शब्द पातिनो दूर पातिनो, शब्द वेधी हैं, दूर तक मार करने वाले हैं। ऋदु पे मैं तो शब्द के ऊपर केंद्रित हूं कि ऋदु पे जो शब्द है इसको इन्होंने ऋदु पे पासे ही पे बनता है वैसे तो, ऋदु पे यहां है तो ये द्विचनांत ये तो पक्का है, पर ये ऋदु प शब्द से यदि ऋदु पे बनाना है तो वेद में सुपाम सुलुक आदि जो परिवर्तन है उनमें उन परिवर्तनों में एक ई भी होता है, सुपों के स्थान में ई हो जाता है, फिर आद गुणा से गुण कर दें तो ऋदु पे हो सकता है। सुपों के स्थान में बहुत सारे परिवर्तन कहे हैं, उन परिवर्तनों में से ई भी हो जाता है। याणाम संख्या नाम स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने भी कुछ इस शब्द पर नहीं लिखा जी, ब्रह्म मुनि जी ने लिखा ऋदु पे अर्दन पातिनौ, अर्दन पातिनौ को खोल रहे हिंसक पातिनौ हिंसका नाम नाशयितारौ अर्ध हिंसायाम ऋतु उपपदे पत धातो ड प्रत्यय अन्येष्वपि दृश्यते अन्येभ्योपि दृश्यते यद्वा गमन पातिनौ गच्छताम प्लायमानानाम अपि पातयितारौ। अलग अलग अर्थ किए गमन पातिनौ प्लायमानानाम अपि पातयितारौ, भागते हों को भी गिरा दे तो ये इन्होंने ऐसे कर दिया। ऋदु का तो अर्थ वही गमन या हिन अर्दन अर्दन अर्दन गमन हिंसक या अर्दन पातिनौ हिंसक पातिनौ, हाँ माने जो हिंसा करने वाले हैं उनको गिराने वाला, तो पत धातु से ड प्रत्यय कर दिया और ड के पर रहते ही इस पत के ए का लोप हो अत भाग का लोप हो गया टी भाग का लोप हो गया द्वितीय भस्या भी टेर लोपा तो ऋदु पे बन गया और इसको तो छांदस दीर्घ हो जाएगा ऋदु प शब्द बन गया, ये ऋदु का जो ऊ है इसको छांदस दीर्घ हो जाएगा जैसे पुरुष आदि होता है, फिर ये ऋदु प बन गया। अब इस प से पेप तक पहुंचना है हमको, बाहु शब्द तो पुलिंग है वैसे बाहु बाहु बाहव, तो ऋदु प शब्द से हमें ऋदु पे तक पहुंचना है तो सुपाम सुलुक पूर सवर्ण आच्छेय हाँ शे आदेश भी कर सकते हैं, तो औ के स्थान में शे आदेश यदि होता है तो शे का ए और अतो गुणे शे आदेश संभावित है, ये ये कल्पना थोड़ी सरल है। अतोगुणे अकार है ना ये, ये से वाली कल्पना थोड़ी सरल है। इन्होंने ब्रह्मुनि जी ने और भी अर्थ किए जी, शब्द पातिनो अर्थ शब्दो अत्र अर्थ अर्थ धातु अत्र शब्दो अपि अर्थो यथा धातु पाठे तो याचने चेति वर्तते, यो युद्धम याचते आगच्छ युद्धस्व इति शब्दे नैव सत्यः पातयितारो दूर पातिनो अर्धम अर्धगतौ इति दूरम गतस्यापि पातयितारो वो भुजौ, वे भुजाएं जो दूर गए वे को भी गिरा दे, वो दूर से कर रहा है तो बोले आ जाओ युद्ध कर लो। हाँ, ऐसे करने से ही उनको भगा देता है। जी जी, तो ऋदुपे शब्द को हम द्विवचनांत मान लेते हैं, है ही मतलब द्विवचनांत, पर वो शे कर सकते हैं, शे ऋदुप शब्द से शे। दुर्गाचरण भी लिखा जी, भाष्य मात्र न समगी वे लक्ष्यते जी, इन्होंने ब्रह्मुनि जी ने उद्धृत किया उसको। तो हाँ, क्या प्रग्रेशन जो होने दो, यहाँ तो दिखाया नहीं ना, चित है ना परे। अच्छा, पहले वाले में तो सुसंस्कृत में अच परे है, ऋदु पे चित ऋदु वृद्धा, पदपाठ ऐसा दिखाया है, ऋदु पे जैसे पदपाठ दिखाया तो ऐसे दिखाते हैं ऋदु, ये दिखा देते हैं बीच में पे, ऐसे दिखा देते हैं पदपाठ। इसका मतलब ये जो छंदस दीर्घ होता है ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि दो पद हैं। अच्छा, इसमें ऋदु एक पद है जी, और उसका जो मूल शब्द है उसको दिखाएंगे, पद दिखाएंगे यानी समस्त पद है ये, ये समस्त पद है और उसका जो मूल शब्द है वो ऋदु है, और यदि ये इसमें दीर्घ दिखाई दे रहा है तो वो छंदस दीर्घ या कुछ न कुछ आगम आदि कुछ करके हम उसको बनाना होगा। ऋदु वृद्धा है, ये भी दीर्घ उकार दिखा रखा है, पर पदपाठ में ऋदु वृद्धा ऐसा दिखाया, ऋदु वृद्धा मूल में जो है दीर्घ है जी, लेकिन पदपाठ करेंगे तो फिर ऋदु वृद्धा ऐसा दिखाना होगा। तो ऋदु ऋदु पे चित ऋदु वृद्धा, इन्होंने एक तरफ दोनों तेरी भुजाएं युद्ध को चाहने वाली हैं, सुसज्जित हैं, सुसंस्कृत मानी सुसज्जित हैं, और मृदु सोम का पान करने वाली मृदु सोम की वर्धक हैं, ऋदु का अर्थ मृदु अर्थ करके सोम का पान करने वाली और सोम की वर्धक हैं ऐसा अर्थ कर दिया। इंद्र की पुरुष के जैसे अंगों, पुरुष के जैसे द्रव्य संयोगों, पुरुष के जैसे कर्मों के साथ स्तुति हुई है। अगले सातवें अध्याय में ये बात आएगी, अथापि पुरुष विद कई अंगई स्तुयते, सातवें अध्याय में एक बात कहेंगे देवता प्रकरण में कि देवता का महिमा जब गाते हैं तो पुरुष जैसे अंगों को बना करके उसकी महिमा गाते हैं। इंद्र तो परमेश्वर है पर उसका जो वर्णन है वो पुरुष जैसे अंगों से वर्णन करते हैं, अथापि पुरुष विद कई अंगई स्तुयते, पुरुष जैसे अंगों से उसकी स्तुति कर देते। गुरु जी, ये इसमें क्या अंतर है, जैसे पहले पूर्व पद में हम दिखा रहे हैं तो ऋदु दिखाया और उत्तर पद में वृद्धा पे आदि दिखा रहे हैं, वो तो छंदस्कारी भी साथ में हुए हुए दिखा रहे हैं, और पूर्व पद में आपने बताया कि छंदस दीर्घ हो रहा है तो उसको नहीं दिखाएंगे, बाद में होता है वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पदपाठ के कुछ नियम है, उनमें एक नियम यह है कि पूर्व पद को अलग करके दिखाते हैं, उसका मूल शब्द ला करके। उत्तर पद का मूल नहीं दिखाना? नहीं नहीं, नहीं। उत्तर पद तो जो विभक्ति अंत है ना, वही दिखाना होता है। जैसे ऋदु पे है तो पे ही दिखाएंगे, ऋदु वृद्धा है तो वृद्धा ही दिखाएंगे, सुसंस्कृता है तो सुसंस्कृता, उत्तर पद में वैसा का वैसा दिखाएंगे, पूर्व पद को मूल शब्द दिखाएंगे। ऐसा क्यों? ये नियम है पद पाठ का, तो ठीक है। पद पाठ तो ये जो मैं ये कह रहा था प्रचलन है, ठीक है, वो परंपरा है, वो परंपरा है कि मूल पद दिखाना चाहते हैं। जैसे सुमयम है, यहाँ पर दीर्घ उकार अंत है ना, तो पद पाठ दिखाएंगे तो सु को ह्रस्व उकार दिखाएंगे जी। सुमयम यहाँ पर दिखाया भी है, सुमयम में ऐसा दिखाया है, सु ऐसा दिखाया है और यहाँ दीर्घ है जी। सब जगह ऐसा हो रहा है, ऋदु वृद्धा, ऋदु पे, ऋदु प। पद पाठ में तो प्रयोजन गुरुजी पदों का ज्ञान कराना है ना, मूल पदों का, तो वो उत्तर पद का मूल क्या है उसका ज्ञान नहीं कराना चाहते? वो तो सार मूलतः समस्त पद में, पूर्व पद में क्या शब्द है, ये एक प्रक्रिया है। समस्त पदों में जो पूर्व पद है वहां क्या शब्द है, पद पाठ में ये भी एक प्रयोजन रहता है। ये पद पाठ में एक समस्त पद बताया, ये तो एक प्रयोजन पूरा कर ही लिया इन्होंने जी। अब उसके अंदर भी पूर्व पद का बताया, पूर्व पद में प्रातिपदिक दिखाते हैं, अच्छा। पद नहीं दिखाते बल्कि प्रातिपदिक को पकड़ करके दिखाते हैं। जैसे सुमयम में सुप्रातिपदिक है, या ऋदु पे में ऋदु प्रातिपदिक ही तो है, ये विभक्ति लुक हुआ हुआ, या पद भी कह सकते हैं। अच्छा जी, पद कह सकते हैं, पर वो प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम से उसकी पद संज्ञा है। सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया है ऋदु के बाद और वो अब जो है ऋदु सुन रहा है, तो उस ऋदु को इसको अवग्रीह पद कहते हैं। गुरु जी पद कहेंगे तो फिर वो दीर्घ ही दिखाना चाहिए। नहीं, दीर्घ तो छंदस दीर्घ हो रहा है, तो छंदस दीर्घ भी हो गया तो विभक्ति के परे रहते तो हो ही गया दीर्घ। अब वो जो बन नहीं, संहिता में दीर्घ होता है ना, वो संहिता में दीर्घ होता है, सांगीतिक दीर्घ है वो। किसके साथ संहिता? संहिता माने मंत्र में जो संहिता है, संहिता पाठ में दीर्घ है वो। माने समास में जब आया तो संहिता होगी? समास में नहीं, मंत्र पाठ में जो प्रयोग हो रहा है उसमें दीर्घ हो रहा है। फिर यहाँ जैसे ऋदु वृद्धा है, तो ऋदु एक अवग्रीह पद दिखाने के लिए हमको ये संकेत देना होता है कि ये ऋदु अवग्रीह पद है यहाँ पर, और संहिता में इसको ऋदु को दीर्घ हो रहा है, ये भी पता चल जाता है हमारे को। गुरुजी संहिता में दीर्घ हो रहा है इसका, इसका संहिता पाठ में, मैं मंत्र पाठ कह रहा हूँ, मंत्र पाठ में। हाँ, संहिता जो मंत्र पाठ है वहां दीर्घ हो रहा है। और वेद मंत्र से जुड़ते हैं ना, तो वहां पद पाठ देखना जरूरी होता है, बहुत जरूरी है कि कौन कौन से, इसलिए इन्होंने अच्छा किया है जैसे सब जगह पद पाठ दिया है और पद पाठ के मंत्रों का स्वर भी दिया है। स्वामी दयानंद ने भी अपनी शैली यही अपनाई है, उसमें ऋग्वेद के भाष्य में सभी मंत्रों का मूल देते हैं, फिर पद पाठ देते हैं, फिर पदार्थ देते हैं। यजुर्वेद में भी पद पाठ देते हैं? यजुर्वेद में पद पाठ अलग से नहीं दिया क्या? दिए, एक बार देखना, पदार्थ दिया है वहां पद पाठ करके अलग से। तो त्विक्षम ते सुकृतम सुमयम धनु साधु बुंदो हिरण्या उभाते बाहुरण्या सुसंस्कृते ऋदु पे, मानी अर्धन वेधिनो है तुम्हारी बाहु, ऋदु वृद्धा अर्धन वर्धिनौ मर्मणि अर्धन वेधिनो। अच्छा, ये जो वृद्धा शब्द है ये विध्यति धातु से बना रहे हैं, जैसा कि इसमें दिया है ना यास्क ने। ये जो शब्द है अपना मृदु ऋदु वृद्धा शब्द है, तो इसको इन्होंने दिया अर्धन वेधिनो, गमन वेधिनो, शब्द वेधिनौ दूर वेधिनौ वा, ऐसा पाठ भी मिलता है। इन्होंने कोष्ठक में दिया है झा जी ने, शब्द वेधिनौ दूर वेधिनौ वा, मर्मणि अर्दन वेधिनौ गमन वेधिनौ, और इधर अर्दन पातिनौ शब्द पातिनौ दूर पातिनौ वा, इस तरह से कोष्ठक में दिया है। मैं ये कह रहा था कि ये जो ऋदु वृद्धा है ये ऋदु पद रहते ये व्यध ताड़ने धातु को वृद्धा बना दिया, कुछ आगम आदि करके वृद्धा बना दिया, वृद्ध धातु का अर्थ नहीं लिया गया। जैसे सुनाई पड़ रहा है वृद्ध, ऐसा लगता है कि बढ़ने वाले, लेकिन उन्होंने यास्क ने अर्दन वेधिनव गमन वेधिनव ऐसा अर्थ दिया, इसलिए उन्होंने झाजी ने नहीं, इन्होंने कंबोज जी ने वृद्धु का वर्धक अर्थ सरल समझा कि ऋदु को माने सोम को बढ़ाने वाले तुम्हारी भुजाएं हैं जी। सोम के साथ इंद्र का संबंध है ना, तो इस तरह से जोड़ दिया उन्होंने कि तुम्हारी भुजाएं सोम को बढ़ाने वाली हैं, सोम का पान करने वाली हैं, भुजाओं से उठा करके ही पान करेंगे जी। और उसको मतलब रगड़ा रगड़ी करेंगे तो भी, पर इंद्र स्वयं रगड़ता नहीं है, सोम पान सोम की वर्धक हैं तुम्हारी भुजाएं, सोम की वर्धक हैं। अभी व्यध धातु से वृद्ध पर पहुंच गए, अब ये तो हमारे कल्पना में ही नहीं आता है कि ये व्यध का वृद्ध रूप है, जैसे व्यध धातु से वृद्ध पर पहुंच रहे हैं ये ऋदु वृद्धा, पर उस तरह का अर्थ हमें मिल रहा है इसलिए हमें विचार करना पड़ता है कि यहां पर अर्थ ही ऐसा मिल रहा है कि ऋदु को मर्म को वेधन करने वाली है तुम्हारी भुजाएं, मर्मणि अर्दन वेधिनौ गमन वेधिनौ, मर्म स्थान पर जाकर प्रहार करने वाली है तुम्हारी भुजाएं जी। तो ये जो मर्मणि अर्दन वेधिनौ लिखा है ये ऋदु वृद्धा का अर्थ है, ऋदु वृद्धा का अर्थ है, यानी पीछे वाले को ऋदु पे को नहीं खोल रहे हैं ये, ऋदु तो अर्दन में बदल गया, ऋदु पे अर्दन पातिनौ गमन पातिनौ पूरा हो गया हाँ, और मैं तो ऐसे ही कर रहा था कि मर्मणि का अध्याय किया, पर ये कह रहे हैं कि ऋदु का अर्थ मर्म है, झाजी ने ऐसे किया कि ऋदु का अर्थ मर्म है, और मैं ये कह रहा था कि मर्मणि का अध्याय कर दिया, अर्दन वेधिनौ ताड़ना के द्वारा वेधन करने वाली या गमन के द्वारा वेधन करने वाली, ऋदु ऋदु मानी गमन, गमन पूर्वक वेधन करने वाली, इन्होंने दिया है झाजी ने ये तो वर्ण व्यत्यो दीर्घस्य निपातनात्, जो ऋदु को दीर्घ हो रहा है ये निपातन से हो रहा है, और वर्ण का जो व्यत्यय हो रहा है माने व्यद धातु को जो वृद्ध बन रहा है ये वर्ण का जो व्यत्यय हो रहा है निपातन से हो रहा है, मूल व्यद है और व्यद से हम जो वृद्ध पर पहुंच रहे हैं, व्यद से वृद्ध को देख रहे हैं वो वर्ण व्यत्यय से हो रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, निराविध्यत गिरिभ्याधारयत फक्वम ओदनम इंद्रो बुंदम स्वाततम, इंद्र ने बुंदम स्वाततम बाण को खूब तान कर सुआततम, बुंदम आततम मानी जैसे बाण को तानना पड़ता है ना, बाण को सुआततम अच्छे से तान कर, तो उसको रस्सी को हाँ, तो सुआततम बुंदम गिरिभ्या मेघों में से पक्वम ओदनम खूब पके हुए पानी से भरे हुए ओदनम बादल को निराविध्यत बींद दिया, और बींद कर आधारयत अधारयत उसे फोड़ डाला, आधारयत का अर्थ कर दिया आधारयत, वर्ण व्यत्यय से दय को धय हो रहा है मूल में, आधारयत आधारयत, आ को भी दीर्घ हो रहा है या आठ आगम करना पड़ेगा, आधारयत के अर्थ में आधारयत प्रयोग हो रहा है। इन्होंने तो जी निराविध्यत बिंधता है और आधारयत मतलब अन्य मेघों को धारण करता है। अच्छा, उसका सारा पानी निकल गया। निरविध्यत गिरिभ्या मेघों में से बींद दिया, आधारयत उसे फोड़ डाला, पक्को मोदनम उदक दानम मेघम, पानी देने में समर्थ जो बादल था उसको, आधारयत पक्को मोदनम उदक दानम मेघम, उदक देने में समर्थ जो मेघ था, इंद्रो बुंदम स्वाततम, इंद्र ने जो बाण था उसको पुरुष विध कई अंगई स्तुयते, देवता को पुरुष विध अंगों से स्तुति की जा रही, ये बार बार आ रहा है। अभी उसका देवता का प्रसंग चलेगा, उसमें आप लोग ध्यान रखना। इसी सूक्त का मंत्र है, छठा मंत्र है, निर आविध्यत। अविध्यत पाठ है इसमें, अभी ये पता नहीं कैसे क्या। आविध्यत जो है वो पद पाठ में दिखाया, आविध्यत को अविध्यत, संगीता में आविध्यत है, संगीता जब बोलूं तो इसका अर्थ है मंत्र में, और जब पद पाठ बोलूं तो पद पाठ। अविध्यत पाठ किया है इन्होंने, पद पाठ अविध्यत, हाँ आविध्यत है ना मूल में संगीता में, तो उसको अविध्यत पद पाठ किया। और गिरिभ्या आधारयत, आ जो है एक अलग स्वतंत्र पद रखा है, धारयत आ एक स्वतंत्र अलग पद ही है, धारयत पक्वम ओदनम इंद्रो बुंदम स्वाततम सु आततम, ये पद इसका पद पाठ दिखाया है। संधि को भी अलग करके दिखा देते हैं जब पद पाठ दिखाते हैं, स्वाततम है तो सु आततम। इसमें निर अलग किया, आ अलग किया और विध्यत अलग किया, निर अलग अविध्यत अलग, अविध्यत है आविध्यत नहीं है, ये पद पाठ में जो संहिता में आविध्यत है उसको अविध्यत दिखाया जी। इन्होंने निरा को अलग के लिए लिखा है और विध्यत को अलग लिखा है। हाँ हाँ, तो ये अविध्यत पद पाठ दिखाया, और आगे आधारयत में आ को अलग और धारयत को अलग, इनकी कह रहे हैं वो छपने में शायद कर, हाँ वो तो छपने में निराविध्यत। हाँ, अयम इंद्रा गिरिभ्या स्वादतम बुंदम निराविध्यत संप्राहरत ततश्च पक्वम परिपक्वम ओदनम तत्साधनम अन्नम मनुष्याणाम अर्थे आधारयत आधारभूतम अभिनिरपादयत अभिनिरपादयत भाषे तो ओदनम उदक दानम मेघम इत्युक्तम। निरविध्यत गिरिभ्या आधारयत पक्व मोदनम उदक दानम एघम, धारयत की इन्होंने धारयत तो अलग, जो आपने आधारयत का आधारयत जी, यास के भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जी, आधारयत पक्वम ओदनम जी, इसमें दा तो नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, मैं दूसरी एक पुस्तक से देख रहा था आधारयत, तो इस पुस्तक में अर्थ किया मेघों से इस ओर निर निर अविध्यत गिरिभ्या मेघों से इस ओर आ इस ओर अर्थ कर देते, मेघों से जलों को बींद निकाला, निर अविध्यत जलों को बींद निकाला और आ धारयत, धारयत का अर्थ वही धारण किया, प्रजाओं के लिए धारण किया पके हुए ओदन को, इंद्र ने धारण करके बेधक बाण को सुष्ठु चढ़े हुए धनुष पर, सुआततम अच्छे से चढ़े हुए धनुष पर, वह परमेश्वर अपने कार्य में सर्वदा तत्पर अपनी व्यवस्था रूपी भेदक बाण के द्वारा मेघों से जलों को धरती पर बरसा देता है, जिससे मनुष्यों को अन्न आदि देवताओं को हव्य प्राप्त होता है, अन्न और देवताओं के लिए हव्य प्राप्त होता है। ओदनम, पक्वम ओदनम, पका हुआ ओदन। हमको ये यहां पर दूसरा मंत्र है ना, ये इसका बुंदम का, इंद्रो बुंदम स्वादतम, सूर्य अपनी रश्मि बाण को फैलाकर इंद्रा बुंदम स्वाततम गिरिभ्या पक्वम ओदनम, मेघों में से पके हुए मेघ को ओदन का अर्थ मेघ कर दिया, निराविध्यत बींदता है आधारित और अन्य मेघों को भी धारण करता है। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ किया, आध्यात्मिक कर दिया ना, परमेश्वर अपनी व्यवस्था से ऐसे ऐसे कर रहा है, अन्न पैदा करता है और वे देवों को देवताओं को अन्न मिलता है, ये आध्यात्मिक अर्थ हो गया है, आध्यात्मिक हो गया, ये मानी परमेश्वर की व्यवस्था के साथ जोड़ दिया ना जी, परमेश्वर की व्यवस्था से तो जोड़ा, लेकिन वृष्टि और अन्न ये सब तो जी इन्होंने, अच्छा मतलब जीवन के साथ नहीं है कि हमारा वैसा नहीं जोड़ा जी जी। परमेश्वर अपने कार्य में सदा तत्पर अपनी व्यवस्था रूपी बाण के द्वारा, अपनी व्यवस्था रूपी बाण के द्वारा इंद्रो बुंदम स्वाततम, इसका अर्थ किया परमेश्वर अपनी व्यवस्था रूपी बाण भेदक बाण के द्वारा मेघों से जलों को धरती पर बरसा देता है, जिससे मनुष्यों को अन्न और देवताओं को हव्य प्राप्त होता है। बुंदम भेदक बाण को 8:45:4 पर भी ये बुंदम शब्द आया है, 8:45:4 8:45:4 मंत्र में भी बुंदम, बुंदम खूब आ रहा है। बुंदम ईशुर भवती विदो वा भिंदो वा भेदो भासमानो द्रवती इति वा, भेदक बाण को बुंदम कह रहे हैं। आ बुंदम वृत्र हाददे जाता पृच्छद विमातरम उ उग्रा कहिष्ण विरे, वृत्रहा जो है बुंदम को आददे हाथ में लेता है, जाता पृच्छद विमातरम प्रादुर्भूत होते ही धरती माता को विशेषता से पूछता है, क उग्रा कहिष्ण विरे, कौन दुष्ट बलों वाले हैं, कौन हैं सुने जाने वाले गुणों में। एक मंत्र में ये कहा कि आबुंदम वृत्रहा ददे जाता पृच्छद विमातरम, एक बार संहिता निकाल सकते हैं 8:45:4 642 पृष्ठ पर वही निकला सर जी, नहीं दूसरी बार एक बार 60वां सूक्त निकला था, श्रीधर किया तो वो ये भी काफी नहीं, उसके लिए कभी परीक्षण करवा सकते हैं तो, सबको बैठा के हाँ। और पर एक बार परीक्षण हो जाए कि कितने प्रतिशत में और सफलता मिल रही है फिर आप बताते हो ना, जब अंदर का सचेतन रहता है तो वो तो मैंने मेरे ऐसा कुछ था थोड़ा मेरे मन में जी उसको तो अपने आप ही सचेतनता रहती थोड़ा फर्क पड़ेगा उससे, थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन कहीं केवल मंत्र दे दिया, किस सूक्त का है पता नहीं है, मंडल का कौन सा है पता नहीं है, उनका निकला था ना एक दिन विवेक जी, विवेक जी का इन्होंने ही प्रस्तुत किया था ना जी, वो मंत्र इन्होंने ही प्रस्तुत हाँ। किया था। तो देखिए इस मंत्र का अर्थ, आउन्दम वृत्रदा वृत्रहा ददे, आ जो है ददे से जुड़ जाएगा, वृत्रहा बाण को हाथ में लेता है, जाता पृच्छद विमातरम और प्रादुर्भूत होते ही जाता पृच्छद विमातरम, धरती माता को विशेषता से विपृच्छत, वी जो है पृच्छत से जुड़ जाएगा, विशेष रूप से पूछता है, पैदा होते ही भूमि माता को विशेष रूप से पूछता है, क उग्र क ही सिंवरे, कौन दुष्ट बल वाले हैं, क उग्र के उग्र है जी, संधि हो रही है, क उग्र के उग्र कौन है दुष्ट बलों वाले, के ही सिंवरे कौन है जो गुणों में सुने जाने वाले, कौन तो गुणों में सुने जाने वाले हैं और कौन जो है उग्र है, तो दुष्ट और अच्छे और बुरे कौन कौन है जी, ये बुंदम तो जी बंदूक ही हो गई, बंदूक शब्द बिल्कुल बंदूक उठा ली, हाँ तीर उठा लिया, हाँ बंदूक उठा लिया ऐसे बोलते हैं ना जी। तो दुष्ट आवरक शक्तियों का हनन करने वाला परमेश्वर जब इस जगत को उत्पन्न करता है तो वो दुष्टों का भेदन करने वाली दंड व्यवस्था के साथ ही इस जगत में प्रादुर्भूत होता है। वो धरती माता से ही पूछता है कि तेरे ऊपर रहने वालों में से दूसरों की हिंसा करने वाले दुष्ट बलों से युक्त कौन है और दूसरों की रक्षा करने वाले सद्गुणों से प्रसिद्ध कौन है, ताकि वो दुष्ट हंसक जनों को संहार कर सके। ये तो एक काव्यमय भाषा में उसको प्रस्तुत किया है, उसकी वो कार्य प्रणाली को, कि वो जो है जाता पृच्छत विमातरम के उग्र कहि सिंवरे, परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है, जहां इस तरह की बात आती है तो वो दंड व्यवस्था न्याय व्यवस्था। तो इसमें मातरम से पृथ्वी को ही लेना है, हाँ माता माने जननी माता भी को भी लिया जा सकता है, स्वमातरम इंद्र ने अपनी माता से पूछा, धरती माता से पूछा, मातरम विपृच्छत। इंद्र की माता धरती माता, माता अंतरिक्ष भी होता है ना, इंद्र ने पैदा होते ही जो है अंतरिक्ष अंतरिक्ष मातरम विपृच्छत, प्रवास से तो ऐसा ही है, माता को पूछा, माता अंतरिक्ष में पूछा, ऐसा अर्थ माता को पूछा। अगला शब्द है वृंदम और की, यहां आ जाते हैं, वृंदम बुंदेन व्याख्यातम, वृंद तो बुंद से व्याख्यात हो गया, वृंद और वृंदारक समूहवाची शब्द हैं, बुंद के समान समझ लो, संग जो है वो भी शत्रु का विदारण करता है, उसे भयभीत करता है, उसकी गतियों में तेजस्विता है, जो संग होता है ना वो तेजस्वी हो जाता है गति में और वो भी भयभीत करता है, वो भी विदारण करता है। तो बुंदम की जो क्रिया प्रणाली थी वही वृंद के अंदर भी आ गई, देखी जा सकती, मतलब समान कर्माणि चेत समान निर्वचनानी, यदि वही प्रवृत्ति निमित्त है तो हम उसी प्रवृत्ति निमित्त को यहाँ इस शब्द में भी देख सकते हैं। जो काम बुलेट से करना होता है जी बैलेट से भी कर लेते, बैलेट मानी मतदान होता है ना, अच्छा अच्छा, तो वो समूह हो गया वृंद जनसा, जी जी जी, बुलेट और बैलेट, जी जी, की एक शब्द इसमें पढ़ा है, अयम यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत सम्मंजन्ति देवा, अहर अहर जायते मासी मासी अथा देवा दधिरे हव्यवाहम। अयम यो होता, क्री धातु से की शब्द बना लिया, इन प्रत्यय करके री का लोप कर दिया और की बन गया किर, तो अग्नि देवता है, यम होता स यमस्य क्यू, ये जो हवन साधक अग्नि है, होता हवन साधक अग्नि स यमस्य की, वह शुद्ध वायु का करता है, यम का अर्थ वायु ले लिया, शुद्ध वायु का करता है, ये जो होता अग्नि है ये यमस्य की शुद्ध वायु को बनाने वाला है, कमापीऊ है, ये अग्नि सुखकारी अन्न को भी प्राप्त कराती है, कम का अर्थ कर दिया सुखकारी, उसको प्राप्त कराती है, यद देवा समंजंती, जिसे श्रेष्ठ लोग प्राप्त करते हैं, अह अह जायते मासी मासी, ये यज्ञाग्नि प्रतिदिन और प्रति मास पैदा होती है, अथ देवा अव्यवाहम दधिरे, और जो श्रेष्ठ लोग हैं देवा वो हव्यवाह यज्ञाग्नि को, हव्यवाहम का अर्थ होगा यज्ञाग्नि, उसको धारण करते हैं। देव शक्तियां हव्यवाहम दधिरे साथ उहे अभिवहति समंजन्ति समस्नुवन्ति। अयम यो होता किरुश्च यमस्य कमप्युहे यत् समंजन्ति देवा, देवा विद्वांसा देवा समंजन्ति। अयम यो होता कि स यमस्य, वो शुद्ध वायु का वहन करने वाला है, कमप्युहे यत् समंजन्ति देवा, ये अग्नि सुखकारी अन्न को प्राप्त कराता है। उहे अभिवहती और समंजन्ति देवा, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो समंजन्ति प्राप्त करते हैं इसको, इस अग्नि को। अहर अर जायते मासी मासी अथा देवा दधिरे हव्यवाहम, और जो देव विद्वान लोग हव्यवाहम दधिरे, हव्यवाह को यज्ञाग्नि को धारण करते हैं। ये तो भौतिक यज्ञ परक अर्थ हो गया, भौतिक यज्ञ परक अर्थ हो गया। दस बावन तीन, ये जो यहां पर इन्होंने दिया है 51-52-53 सूक्त, ये दिया है यज्ञ में याजकों के द्वारा देवताओं को जो हवियां दी जाती हैं वे अग्नि के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। यज्ञ में जो याजक लोग हैं वो देवताओं को जो हम हवि देते हैं वो अग्नि के माध्यम से देते हैं, उन हवियों में अग्नि भी भागीदार होता है। तो इस साधारण सी बात को, ये जो हवियां दी जाती हैं देवताओं को अग्नि के माध्यम से देते हैं, लेकिन उस हवि में अग्नि भी भागीदार होता है, उस हवि में अग्नि भी भागीदार होता है। देवताओं को देते हैं और अग्नि के माध्यम से देते हैं, पर उस हवि में अग्नि भी भागीदार होता है। जैसे मुख के माध्यम से हम शरीर के सारे देवताओं को तृप्त करते हैं, लेकिन उस हवि में स्वयं मुख भी भागीदार हो जाता है, मानी देवताओं को अर्थात लीवर शरीर के एक एक अंग को, शरीर के सारे अंगों को मुख के माध्यम से हम हवि देते हैं, लेकिन उस हवि में मुख भी भागीदार हो जाता है। उस हवि का अंश मुख के लिए भी आता है, मुख के लिए भी आता है, उसके पोषण के लिए भी आता है, उसके लिए भी। जैसे हमने मुख के माध्यम से हवि दी और वो सारे अंगों को मिलता है, पेट में और ऊपर से नीचे तो सारे देव तो बैठे हैं ये शरीर में, 3349 देव गिनाए, 3339 देव एक मंत्र में, वेद मंत्र में, एक मंत्र में ऐसे बताया कि 3339 देवता, वो जो उसमें भी आया है ना बृहदारण्यक उपनिषद में, जब पूछा था कितने देवता हैं, तो 3339 ऐसे देवता बताए, नाम नहीं गिनाते, वो सारे ब्रह्मांड में जो है वो पिंड में है ना, ये तो बिल्कुल मॉडल है शरीर उसका, ब्रह्मांड का। फिर कहते हैं इस साधारण सी बात को सूक्त 51-53 तीन सूक्तों में अग्नि और देवताओं के मध्य एक संवाद द्वारा प्रकट किया है। 51-53 सूक्त तक अग्नि और देवताओं के बीच एक संवाद प्रकट किया है। हाँ, उसकी भी है, उसकी भी है सीमा, उसकी कहाँ तक ये पता नहीं है, लेकिन शरीर का क्या पता हो गया, तो जब उसका पता नहीं है तो हमने नहीं, शरीर का पता है आपको कितनी इसकी सीमा है, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, ये जो दिख रहा है ये तो पाद मात्र है, तीन पाद तो जो है अमृत स्वरूप में ही है, सीमा हो गई। ये खुद ही प्रयोग एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मांड, अंड तो परिधि, इसी मंत्र में आचार्य जी ये देख सकते हैं वो मंत्र, इसी सूक्त में है वो मंत्र। महर्षि दयानंद ब्रह्मांड का मतलब सौर मंडल अर्थ लेके करते हैं, सौर मंडल ब्रह्मांड शब्द का जहां जहां प्रयोग किया है इस सौर मंडल का ही केवल ग्रहण किया है, पूरे कार्य जगत का नहीं करते। जी जी, और हम जा भी नहीं सकते हैं, किसी भी मनुष्य के पास ऐसा कोई ना ऐसे साधन है ही नहीं कि वो इस सौर मंडल को क्रॉस करके चला जाए अभी के विज्ञान के अनुसार। जी, कल संभावना भी नहीं लग रही ना, जा तो सकता है। तीन अरब प्रकाश वर्ष दूर के पिंडों को पट चुके हैं, नहीं वो तो देख चुके हैं, जा तो नहीं सकते, मैं जाने की बात कर रहा हूँ, जान गमन प्राप्ति जान सके हैं तो प्राप्त जा सके। ये आचार्य जी 52वें सूक्त का छठा मंत्र है, 10 52 6 त्रीणी शता त्रि सहस्राण अग्निम त्रिंसत देवा नवचास पर्यंत, देवता जो है ना इतने देवता हैं ये 3339 ये सारे अग्नि की पूजा करते हैं। औक्षण घृत अस्त्रिणन बरिश्मा आदित धोतारम न्यसादयंत, और सींचते हैं घृतों से बिछाते हैं इस अग्नि के लिए दर्भासन को, और पश्चात होता को नितराम बिठाते हैं इस पर, होतारम न्यसादयंत होता को बिठाते हैं इस ये आसन के ऊपर। घृतई औक्षण अस्त्रणन बरही बिछाते हैं, और इसके लिए अस्मय इसके लिए दर्भ बिछाते हैं, और आदित होतारम न्यसादयंत धोतारम है ना होतारम हो जाएगा, फिर होता को इस पर बिठाते हैं। इसमें भी तीन तीन तीन और उनका योग भी 9 होता है, तीन तीन तीन 9 हो गए, फिर 9 हो गए, 9 9 तो नहीं 18, फिर 8 और 1 फिर 9 होता है, 3 3 3 9 जी, 3 3 3 मिलकर के 9 हो गए, और 9 ये 9 ये मिलकर के 18 हुए जी, तो फिर 8 और 1 फिर 9 आ गए। हाँ, वैदिक गणित में करते हैं ना जी, जी 9 से संबंधित जितना भी है ना अंत में फिर 9 ही आ जाता है जी। तो इसी सूक्त में ये मंत्र है, तीसरा मंत्र है ये जो हम पढ़ रहे थे अभी निरुक्त में, अयम यो होता किरुस यमस्य कमप्युहे समंजन्ति देवा। कम्बोजी ने अर्थ किया, किसी देव ने कहा, ये किसी देव का वचन है, ये अग्नि और देव का संवाद चल रहा है ना ये तीन सूक्तों में, एक तरफ देवता हैं, एक तरफ अग्नि है, इन दोनों का संवाद चल रहा है, एक मंत्र में अग्नि बोलता है फिर दूसरा देवता बोलता है। इसमें एक बात हम व्यवहार में निकाल सकते हैं, कई बार लोग दान देते हैं संस्थाओं को या व्यक्ति को कि भाई इस कार्य के लिए आपको दे रहे हैं, तो जिसने लिया है उसके मन में एक संकोच रहता है कि मेरे को उस कार्य के लिए दिया है तो मेरे को उसको उसी में लगाना है, मैं अपने काम में नहीं ले सकता हूँ इसको जी, और वो लेता नहीं है, या कई बार उसको भी दिक्कत होने लगती है, देता तो रहता है लेकिन, तो इसमें वो जो बीच वाला है वो अग्नि की तरह से हो गया, वो भी उसमें से अपना भाग ले सकता है जी, उसमें दोष नहीं है जी। किसी देव का वचन है ये, अयम यो होता किरुस यमस्य, ये जो होता है कौन है निश्चय से वह यम का, वो यम का होता कौन है, देव पूछता है ये जो अग्नि नामक होता है ये यम का कौन होता है, अर्थात यम का इसके साथ क्या संबंध है, वैसे वो निषेध में ले जा रहे हैं, ये जो अग्नि नामक होता है ये यम का कौन होता है, अयम यो होता किरुस, किर का अर्थ जैसे वहां तो अर्थ किया है, किर का मतलब है जी कर्तार्थ किया, इन्होंने कौन अर्थ कर दिया किर का, कि ये जो होता है किर माने कौन है ये यम का, तुम कौन होते हो, ऐसे बोलते हैं ना, अर्थात यम का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। फिर कहा कमप्य उहेयत समंजन्ति देवा, किसी हुत पदार्थ को देवगण जिसे वहन करते हैं, किसी हुत को वहन करता है वह जिसे पाते हैं देवगण, इसके अजर अमर होने के कारण यम भी इसको अपने वश में नहीं कर सकता, यम भी इसको अपने वश में नहीं कर सकता इस अग्नि को। ये जो अग्नि का होता है ये यम का कौन होता है, माने यम के वश में आने वाला नहीं है ये। हाँ यम का कौन होता है, यम का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसके अजर अमर होने के कारण यम भी इसको अपने वश में नहीं कर सकता। ये देवों के लिए आज आदि किसी न किसी हव्य पदार्थ को वहन करता है जिसे देव भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं, ये अग्निहोत्र के लिए प्रतिदिन और दर्श पूर्णमास आदि यज्ञों के लिए प्रतिमास उत्पन्न होता है, इसलिए देवों ने इसे अपने हव्यों को वहन करने के लिए नियुक्त किया है। देवों ने देवाद अधिरे हव्यवाहम हव्यवाह को ग्रहण किया है। क्या एक इसमें यह भी हुआ जी कि अगर ये जो अग्नि है जो देवताओं के लिए ले जाता है यम, उसका क्या कर सकता है, तो जो परोपकार का काम करने वाले हैं जो अच्छी अच्छी जगह पे श्रेष्ठों को करते रहते हैं, उसका कौन बिगाड़ सकता है कुछ, तो वो इसी कार्य से यज्ञ को करता हुआ अग्निवत होता हुआ और निर्भय, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका तो हित ही हित होता है। कल मेरे मन में एक बात आई जब ये इसको देख रहे थे, ये विचार कर रहा था मैं इस पर मंत्रों पर, कि एक मंत्र हम पढ़ते हैं तो वो हमारे को रुचता नहीं है उसका अर्थ, किसी की व्याख्या पढ़ते हैं, दूसरे की व्याख्या पढ़ते हैं तो वो ऐसा लगता है ये ठीक है, तो ठीक गलत तो अब क्या है ये हमें नहीं पता, पर हमारी बुद्धि को ठीक जच जाए हमारे ज्ञान के अनुसार ही जचेगा वो, हमारे ज्ञान के अनुसार ही जचेगा वो कि ये ठीक है ये गलत है, तो वो वही हमारे लिए ठीक गलत है, हमारे को वही लगता है। इसलिए कई जने यूं कह देते हैं ना कि आप इस मान्यता को मानते हो जी, तो आप उसको ठीक समझते हो, वो आपका मन ही ऐसा था इसलिए आप उसको ठीक समझते हो, आपका आग्रह है ये तो जी, कई जने कह देते हैं जी जी, किसी एक बात पे अड़ते हैं कि नहीं इनका ही ठीक है यही ठीक है, लेकिन वो उससे भी हम बढ़ते रहते हैं ना, और अंततः हमारी आंतरिक भगवान ही हमारे को फिर आगे रास्ता दिखाता है यदि हमारा मन शुद्ध हो जाता है आखिर में जाकर के, आखिर में तो उसी के ऊपर टिकना पड़ता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता ने पूरा सब कुछ कर करा करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो पहले पहले तो हम मान्यताओं के आधार पर और पहले पहले बुद्धि का प्रयोग करके ये ठीक है ये गलत है हम चलते रहते हैं, आखिर तो फिर पूर्ण रूप से उसके ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है, वही दिखाता है फिर रास्ता, थक करके लाचार बेबस होकर के कि मेरे बस का नहीं है जी, तो आखिर तो हमें वही फिर वो रास्ता दिखाता है, ददादमी बुद्धि योगम ते येन माम उपयान्ति ते, मैं उनको फिर बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरे पास आ जाते हैं। भक्ति योग भी नहीं, भक्ति योग नहीं देता है वो, वही तो भक्ति योग है ना, बुद्धि योग नहीं, ददामी बुद्धि योग, भक्ति योग बुद्धि योग देता है, भक्ति योग भी बुद्धि योग देता है जी, ददामी बुद्धि योगम तान, भक्ति योग को नहीं बढ़ाता है, भक्ति योग तो बढ़ाता ही रहता है, लेकिन फिर वो जब हमारी भक्ति खूब बढ़ती जाती है तो भगवान हमारे को बुद्धि देता है, वो ऐसी बुद्धि देता है कि जिसके द्वारा वे मेरे पास बिल्कुल ही पहुंच जाते हैं, भक्ति पूर्ण हो जाए वो फिर मेरे पास ही पहुंच जाते हैं। त्यजेत धर्मम अधर्मम त्यजेत उभौ धर्मा धर्मम त्यक्त्वा उभौ धर्मा धर्मौ त्यक्त्वा येन त्यजसि त्यजेत, ये कह रहा है धर्म और अधर्म को जिस बुद्धि से हम वो करते हैं ना जानते हैं जानते हैं फिर वो बुद्धि हमको जनाती है, फिर जिस बुद्धि से वो जानते हैं धर्म अधर्म को, उस बुद्धि को भी फिर आगे छोड़ना पड़ता है। कहाँ का श्लोक? महाभारत का श्लोक। वो उसके संदर्भ में दिया है, तत् परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण, गुण वैतृष्ण दिखाने के लिए कि जिस बुद्धि से हम ये सब करते हैं उसको भी फिर छोड़ना पड़ता है। गुण वैतृष्ण ये न तदसी तत्ज। उल्बम उल्बम ऊर्णोते, अच्छा मैं पीछे एक शब्द छूट गया, ऊहे का अर्थ कर दिया अभिवहति, कमपि कम का अर्थ अन्न कर दिया, कमपि अन्नम अभिवहति यत समंजन्ति देवा समष्णुवन्ति देवा, समंजन्ति का अर्थ है देवगण जिसको प्राप्त करते हैं। अयम यो होता कर्ता से यमस्य कमपि अन्नम अभिवहति, कमपि मानी अन्नम अभिवहति, सुखकारी अन्न को ये अभिवहति प्राप्त कराता है। यत समष्णुवन्ति देवा, देवलोग जिसको समष्णुवन्ति, देवता भी जिसको प्राप्त करते हैं समष्णुवन्ति। अश्नुते अश्नो अश्नोति अश्नुता अश्नुवन्ति, अश्नोति मानी प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। उल्बम उल्बम ऊर्णोते वृणोतेर्वा, उल्बम जो है आवरण को कहते हैं, जैसे गर्भ की झिल्ली को भी उल्बम कहते हैं। उल्बम ऊर्णोते वृणोतेर्वा, आच्छादन अर्थ वाले धातु से बनता है। महत तदुल्बम स्थिविरम तदासीत, ये मंत्र दिया, महत तदुल्बम स्थिविरम तदासीत ये नाविष्टिता प्रविवेष्टिताप, गलत शब्द है, प्रविवेशिताप था होना चाहिए, प्रविवेशिताप। विश्वा अपश्यत बहुदाते अग्ने जात वेदस तन्वो देव एक, उसी का है ये मंत्र जो अभी हम बोल रहे थे ना कि 51, 52, 53 जो सूक्त हैं अग्नि और देवताओं के संवाद के रूप में हैं। इसमें अशुद्ध क्या है जी? हाँ जी, अशुद्ध क्या बताया आपने? ये मेरे को पापा सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, प्रविवेशी थाप है। थापा, हाँ जी, था होना जी। इसमें चंद्रमणि जी में, हाँ, मूल मंत्र में, मूल मंत्र जी था ही है। अच्छा अच्छा, तो इसमें ये पहला मंत्र है और ये इन्होंने कहा महत तदुल्बम, महान था वो आवरण और स्थविरम और स्थूल था वो, तद आशीद एन आविष्टिता जिससे आविष्टित होकर प्रवेवेशित आप अपह, अपह मानी जलों में तू प्रविष्ट हो गया। देव बोले अग्नि को कि हे अग्नि तू अत्यंत सूक्ष्म है परंतु ये जगत रूपी आवरण जिससे तू आच्छादित है अत्यंत स्थूल है। महत तदुल्बम स्थविरम, वो बड़ा स्थूल है। देवों ने शुरुआत की बात 51, 52, 53 जो सूक्त में बोल रहा था, देवों और अग्नि का संवाद है, तो देव कहते हैं अग्नि को कि हे अग्नि तू अत्यंत महत तदुल्बम, वो आवरण जो था, वो जो आवरण था वो बड़ा स्थूल, महत तदुल्बम स्थविरम तदासित है, आसित का अर्थ है भी लगेगा, तू अत्यंत सूक्ष्म है परंतु ये जगत रूपी जो आवरण है वो बड़ा महान है और स्थूल भी है, इसी से आच्छादित हुआ तू, इसके कारणभूत जो अप्रकेत जल हैं उनमें प्रवेश करता है, जो मूल अप्रकेत जल है ना, चिन्ह रहित जो जल हैं जिनमें जल का चिन्ह हम महसूस नहीं करते, सृष्टि के पहले वाले जो स्थिति है उसको अप्रकेत जल के रूप में देखते हैं, ये जो सृष्टि है इससे पहले जब प्रलय काल में तो अप्रकेत जल को देख रहे हैं। अप्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम, हाँ जी वो वाला, तो ये जगत रूपी आवरण महत तदुल्बम बड़ा महान और स्थविरम बड़ा स्थूल है, इसी से आच्छादित हुआ तो इसके कारण भूत अप्रकेत जलों में प्रवेश करता है। एनाविष्टिता जिसके द्वारा आविष्टित हुआ, मानी इस आवरण के द्वारा आविष्टित हुआ, प्रविवेशित अपह जलों में तू प्रवेश कर जाता है, विश्वापश्यत बहुधा ते अग्ने, हे अग्ने उत्पन्नियों के जाता जातवेदः, जातवेदः का अर्थ है उत्पन्न हु को जानने वाले, तू एक है, तू एक है, परंतु ये आत्मदेव जगत में तेरे अगणित रूपों को अनेक प्रकार से देखता है। विश्वा अपश्यत बहुधा, ये जो आत्मदेव है सबको देखा उसने अनेक प्रकार से तेरे, तू एक है लेकिन ये आत्मदेव तेरे अनेक रूपों को इस जगत में देखता है। तू एक है ये कहा ना, जात वेदस तन्वो देव एकह, एकह देव जात वेद, तू एक है लेकिन ये आत्मदेव जगत में तेरे अगणित रूपों को, तन्वह बहुधा विश्वा अपश्यत, तेरे अगणित रूपों को अनेक प्रकार से देखता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में तू उसी के रूप में, उसी के रूप वाला हो जाता है। अग्नि जो है रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक वस्तु में तू उसी के रूप वाला हो जाता है। गुरुजी अग्निर यथेको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, वहां तो अग्नि का उपमा देकर के समझाया है, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। हाँ जी गुरुजी, जहाँ जल है वहाँ तो अग्नि है समझ में आता है, परंतु जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ जल है क्या? जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ जल। हाँ, क्योंकि मैं ये संगति यूं लगा रहा था, इस मंत्र इस सूक्त में देखा कि जिनका ऋषि देवा है उनका देवता तो अग्नि शौचिक है, और जहाँ देवता अग्नि शौचिक है वहाँ देवा ऋषि है, बदल गए हैं। तो मैं सोचने लगा कि ये ऐसा ही लग रहा दोनों का। शौचिक कौन है? आपने पुस्तक है ना आपके पास, शौचिक अग्नि क्या है? अग्नि का विशेषण हो गया ना जी, शुचि करने वाला। और ये तालव्य दंत सकार है, दंत है, शौचिक है। क्या अर्थ दिया है उसमें पुस्तक में? वो लाया नहीं मैं आज। आज नहीं लाए? नहीं जी। अच्छा अच्छा, तो मैं सोचने लगा जैसे जल और अग्नि का संबंध है साथ साथ, शायद ये बदल बदल करके ये देवा ऋषि होगा तो ये शौचिक ऋषि हो देवता हो जाएगा, और यदि वो ऋषि होगा तो वो देवता। वो तो अलग बात है ना, वो तो कई जगह ऐसे होता रहता है, क्योंकि इसमें अग्नि ऋषि की बात भी आई तो अग्नि और जल का संबंध भी ऐसा ही लगता है कि जहां जहां जल है वहां वहां अग्नि तो है, परंतु यदि जहां जहां अग्नि है वहां जल भी होगा तो फिर ये संबंध लगता हुआ दिखाई देता है कि ये बदल बदल के देवता और ऋषि क्यों हुए इस सूक्त में। वो तो विचारणीय है, पर उसका अर्थ क्या है? ऐसा तो कई जगह हो रहा है, पूरे ऋग्वेद में आप देखेंगे ना, बदल बदल कर है। हाँ जी हाँ जी, यम यमी और यम यमी का भी है। हाँ, इसीलिए पूछा था ये, तो मैं सोचने लगा जैसे प्राण, वो अश्विनव में प्राण और अपान का बताते हैं आप संबंध साथ साथ, ऐसे ही अग्नि और जल का नहीं, वो अश्विनो प्राणपान का संबंध, तो अश्विनो का अर्थ ही ऐसा है, अर्थ ही दो साथ रहने वाले हैं अश्विनो। इसमें मैं सोचने लगा कि अग्नि और जल, जहां जहां जल है वहां वहां अग्नि तो है, पर जहां जहां अग्नि है वहां वहां जल भी है क्या? ये तो ज्यादा आप लोग ही बता सकते हो हमें। जैसे हमारी जीवा में अग्नि है तो इसके चारों तरफ जल है, तो यहाँ अग्नि के साथ यहाँ तो जल लगता है, जीवा में अग्नि है, तापमान हमारा यहीं से तो नापते हैं। अच्छा, और शरीर में जहां जहां चले वहां वहां भी अग्नि है या नहीं? शरीर में जहां जहां भी जलियांश है वहां वहां अग्नि है ना? वहां वहां अग्नि भी है। ये पूरा कर देता हूँ। रिबीसम रिबीसम अपचित भाषम अपगत भाषम अपरित भाषम गत भाषम, व रिबीसम के इतने अर्थ हैं। अपचित भाषम इसका अर्थ है रिबीस, अपगत भाषम इसका भी अर्थ रिबीस है, अपहित भाषम का अर्थ भी रिबीस है, अंतरहित भाष गत भाष, पांच अर्थ दिए। रित भाष रिबीस, पृथ्वी में प्रकाश सूर्य से पृथक करके चिना हुआ है, पृथ्वी में प्रकाश सूर्य से पृथक करके चिना हुआ है, सूर्य से पृथक होकर गया हुआ है और सूर्य से आहरण किया हुआ है तथा वो प्रकाश पृथ्वी के अंदर रखा हुआ है, पृथ्वी में गया हुआ है। इन निर्वचनों से सिद्ध होता है कि पृथ्वी स्वयं प्रकाशमान नहीं है, अपिच्यम के निर्वचनों से इसकी तुलना कीजिए। अपिच्यम में भी यही कहा है कि पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित है। रिभीषम अपचित भाषम अपगत भाषम अपरित भाषम गत भाषम व सारे निर्वचन ये बतला रहे हैं पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य से पृथक होकर के यहां पर पहुंचा है प्रकाश। 1:16:8 अश्विनो देवता है, हे सूर्य तथा पृथ्वी, हिमेन अग्निम घ्रंसम अवार एथाम पितुमतीम ऊर्जम अस्मय अधत्तम रिबीसे अत्रिम अश्विना अनीतम उन्नीन्यथु सर्वगणम स्वस्ति। अश्विनो देवता है, हे सूर्य और पृथ्वी, हिमेन अग्निम घ्रंसम अवार एथाम, तुम ग्रीष्मांत में जल के द्वारा अग्नि की तरह दाहक गर्मी के दिनों को दूर करते हो। अग्निम घ्रंसम अवार एथाम, घ्रंसम का अर्थ है दाहक, दाहक गर्मी को ग्रीष्म के अंत में मणि वर्षा काल में जल के द्वारा हिमेन अग्नि की दाहक शक्ति को रोकते हो। हिमेन का अर्थ है उदकेन, हिमेन अग्निम घ्रंसम हिम के द्वारा। हे अश्विनो, ये जो अश्विनो हैं ये दोनों जल के द्वारा अग्नि की जो दाहक शक्ति उसको रोकते हैं। रिबी से अवनीतम अत्रिम उनिन्यथु, और रिबी से पृथ्वी के अंदर गई हुई जो अग्नि है, रिबी से मानी पृथ्वी के अंदर, रिबीस का अर्थ पृथ्वी कर रहे हैं ना, रिबीस के अंदर अवनीतम अत्रिम अंदर गई हुई जो अग्नि है उसको ऊपर निकाल देते हो। जब अश्विनो वो करते हैं वर्षा करते हैं ना, तो पृथ्वी के अंदर गई हुई जो अग्नि थी उसको बाहर निकाल देते हैं। रिबी से अवनीतम अत्रिम, अत्रिम यानी अग्निम, यहां पर जो रिबी से अत्रिम, अत्रिम शब्द का अर्थ है पृथिव्याम अग्निम, अत्रिम यानी अग्निम, रिबी से अत्रिम अवनीतम उनिन्यथु, जो अंदर गई हुई अग्नि थी ना, अंतर औषधि वनस्पतिषु अप्सु तम उनिन्यथु, उसको बाहर निकाल देते हो। और सर्वगणम स्वस्ति, सर्वनामानम सर्वगणम गणो गणनात गणश्च, सर्वगणम सर्वनामानम, और अस्मयी पितुमतिम ऊर्जम अधत्तम, और इस अग्निहोत्री प्रजावर्ग के लिए अस्मयी, इसके लिए पितुमतिम ऊर्जम, पितु कहते हैं अन्न को, अन्न वाली ऊर्जा को अधत्तम मानी करते हो। अश्विनो के लिए कहा जा रहा है, द्विवचनांत है ना क्रिया, अस्मयी पितुमतिम ऊर्जम अन्नवतिम ऊर्जम, प्रशस्त अन्न से युक्त जो बल है ऊर्जा है उसको तुम प्रदान करते हो। सर्वगणम स्वस्ति, सब प्राणियों का कल्याण होता है। सर्वगणम सर्वनामानम, सर्वगणम का अर्थ कर दिया सर्वनामानम, गणो गणनात गुणश्च, गण जो है गणो गणनात, सर्वगणम सब नाम वालों को, सब प्राणियों को, सर्वनामानम, सर्वगणम का अर्थ कर दिया सर्वनामानम, सब नाम वालों को मानी सब प्राणियों को, सब प्राणियों को, गण और गुण दोनों समानार्थक बता रहे हैं, संख्यानार्थक गण धातु से बनाते हैं, गण भी गणनीय होता है गुण भी गणनीय होते हैं। गणो गणनात गुणश्च, गण भी गणन के कारण बनता है गण, और गुण भी गण के कारण, गणना के कारण गुण होते हैं। गुण को गण क्यों कह, गुण को गुण क्यों कहते हैं, यद वृष्टा औषधया उद्यन्ति प्राणिनश्च पृथिव्याम तद अश्विनो रूपम तेन एतौ स्तौति, जो वर्षा हुआ वृष्ट, यद वृष्ट औषधया उद्यन्ति, औषधियां ऊपर को उठती हैं प्राणिनश्च पृथिव्याम, और पृथ्वी में जो प्राणीगण है वो भी उठते हैं, यही अश्विनो का रूप है। अश्विनो देवता का यही कर्म दिखा दिया कि औषधियां, यद वृष्टा औषधया उद्यन्ति, जब यहां पर वृष्टा, यहां पर वृष्टे सप्तम्यंत मानेंगे, यद वृष्टे वृष्टि होने पर औषधया उद्यन्ति, सात एक है वृष्टे, नहीं गण मानी गणनाथ, फिर गुणश्च कह दिया, गुण को गुण क्यों कहते हैं, बोले ये भी गणन के कारण ही गुण होता है, जो जो गुण होता है वो भी पकड़ पकड़ करके वो करते हैं ना, गिनती कर करके उसको संग्रह करते हैं, कि ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है, ऐसा से जी वो गणन ऐसे ही कुछ करते होंगे। एक वस्तु में कई होते हैं ना जी गुण, वस्तु तो एक हो गई, उसमें कई गणना करने योग्य चीजें धर्म होते हैं, उनकी गणना करते हैं, वस्तु तो एक ही होती है। सतुरस कम के लिए जो गुण शब्द का प्रयोग होता है ना जी, वो भी एक बहुत विचार विवाद का विषय रहता है। मैंने उसमें पढ़ा स्वामी हरिदंडारण कि वो उसको रस्सी के कारण से सादृश्य से गुण कहते हैं, जैसे रस्सी बांधने वाली होती है ना, ऐसे पुरुष को इन्होंने बांध दिया है, पर खोलने वाले भी इतने रस्सी से खोल भी देते हैं, रस्सी को खोल, हाँ रस्सी को खोल देते हैं, लेकिन रस्सी तो बांधने वाली, हाँ रस्सी तो बांधने वाली है, तो गुण तो बांधने वाले हैं, पर साथ में इनकी दूसरी जो क्वालिटी है उसको सामने नहीं रखा। गुण शब्द रस्सी वाचक मान रस्सी के लिए, हाँ रस्सी भी ऐसे ही फट के बनती है, गुण भी तीनों मिल मिल करके, हाँ वैसे कर सकते हैं। और गुण अकेला होता नहीं है, तीन गौण और गुण, ये जो आप प्रधान है उससे गौण, गुण गुण मतलब प्रधान और गुण, हाँ वो एक अलग हो गया, उस तरह से गुण से ही गौण बनेगा ना जी, या गौण से भी हम गुण का नहीं नहीं सकते हैं, गुण का अर्थ वो अप्रधान तो होता है पक्का, वो कैसे होता है जी? गुण का अर्थ मतलब अप्रधान का, जैसे गुण का मतलब हम अप्रधान लेते हैं, हाँ तो गुण का अर्थ अप्रधान, अप्रधान इसलिए लेते हैं कि विशेषण और विशेष से विशेष से प्रधान होता है ना, तो ये गुण विशेषण होते हैं इसलिए अप्रधान ले लेते हैं, गुण विशेषण है, गुण विशेषण है, अप्रधान है, हाँ मान विशेष्य के साथ है ये अन्वित, कोई विशेष्य भी होगा, हाँ तो सतुरस्तम जो है ये धर्म हो गए, धर्म विशेषण हो गए, तो इनका विशेष्य अलग कोई चीज होगी, यानी सतुरस्तम द्रव्य नहीं है। वैसे वहां तो ये कहा है सत्वादी नाम अतत धर्मत्व ताद रूप्यात, सत्वादी जो है ये धर्मी है, धर्म नहीं है ये, पर ये गुण तो इस दृष्टि से कह सकते हैं ना, आप जो पूछ रहे हैं उसमें तो प्रकृति पुरुष में प्रकृति प्रधान, ये पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान है, प्रकृति गौण है, प्रधान के साथ में वो लगे ही होते हैं, प्रधान मानी जहाँ प्रधान और गौण जो वो, वैसे तो प्रधान भी कहते हैं प्रकृति को, पर उसका निमित्त प्रवृत्ति निमित्त अलग है, माने उसमें सब कुछ आधारित है इसलिए उसको प्रधान कहते हैं, प्रकृति इसलिए कहते हैं कि उससे सब कुछ किया जाता है, और गौण इसलिए कह सकते हो कि पुरुष मुख्य है और ये उसके पीछे है, उसके बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट, मेरे बिना वो अनमैनिफेस्ट है, पुरुष जो है अनमैनिफेस्ट है, और उसके बिना आई एग्जिस्ट नॉट, मैं तो हूं ही नहीं, हाँ मानी प्रकृति जो है पुरुष के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, वो तो बिल्कुल एकदम से पुरुष के चैतन्य के बिना प्रकृति मैनिफेस्ट नहीं होता, यानी अभिव्यक्त नहीं होती है, पुरुष तो अभिव्यक्ति की बात कर रहा है और इसकी क्रिया जो है नहीं होती है, प्रकृति के बिना पुरुष अभिव्यक्त नहीं हो सकता, हाँ और पुरुष के बिना प्रकृति क्रिया नहीं कर सकती, जो उसका मुख्य धर्म है, प्रकृति का मुख्य धर्म क्रिया है और उसका प्रकाश है, वाक्य क्या था ही विदाउट हिम, विदाउट हिम कौन है ये पुरुष, आई एग्जिस्ट नॉट, आई एग्जिस्ट नॉट, हाँ प्रकृति कह रही है, हाँ मेरा मुख्य जो धर्म है क्रिया है वो खत्म हो जाता है, बट विदाउट मी मानी प्रकृति कह रही है, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट, मानी पुरुष अनमैनिफेस्ट है, ये तो श्री अरविंद आश्रम माता जी ने श्री अरविंद के लिए बोला है, अच्छा वो आपस के लिए बोला उन्होंने, हाँ मानी वो पुरुष है मैं प्रकृति हूँ, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट, विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट, तो ये ओम एक बार ठीक है, ये वृष्टे तो कर लिया होगा ना, सात एक लिख सकते हो उसमें। निघंटुक का जो नैघंटुक और नैगम कांड थे ना, उनकी व्याख्या पूरी हो गई, अब दैवत कांड चल रहा है। देवता शब्द से अण प्रत्यय करके दैवतम बनता है। सारे शब्दों में वही है ना, निगम से अण प्रत्यय करके नैगम, निघंटु से अण करके नैघंटु, निघंटु निघंटु से नैघं ठक प्रत्यय करके, निघंटु से ठक प्रत्यय करके नैघंटुक, और निगम से नैगम और देवता से दैवत। नैघंटुक शब्द में ठक है। इसु सुक्तांतात का नहीं, ठसे हाँ, इसु सुक्तांतात का से कह हो गया नैघंटुक। तद यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद दैवतम इत्याचक्षते। प्राधान्य स्तुति ये शाम या शाम, प्राधान्य स्तुति या शाम विग्रह करेंगे। प्रधानता से स्तुति है जिनकी, जिनकी किनकी, जिन देवताओं की। तद यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, अन्वय होगा प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम यानी नामानी तद दैवतम इत्याचक्षते, उसको दैवत ऐसा कहते हैं। प्राधान्य स्तुति वाले देवताओं की जो देवताओं के जो नाम हैं, यानी नामानी, उसको दैवतम, उसको दैवत कहते हैं आचार्य लोग। यानी प्राधान्यता से स्तुति करने वाले जो देवता हैं, प्राधान्य स्तुति यासाम देवता नाम तेसाम यानी नामानी, उनके जो नाम है उनको दैवत कहते हैं। कम स्तुति वालों को यहाँ नहीं लिया गया, यहाँ अप्रधान स्तुति वालों को नहीं लिया गया। मतलब है तो वही देवता, वो उस देवता की यदि मंत्र में अप्रधान स्तुति हो हाँ, तो उसको दैवत कांड में गिनाया नहीं उन देवताओं को। सायसा देवतो परीक्षा, ये देवताओं की उप परीक्षा की जाएगी, देवताओं का विचार पूर्वक पर्यालोचन किया जाए। वाक्य संरचना बताया ना, प्राधान्य स्तुति यासाम, प्राधान्य स्तुतया तासाम, प्राधान्य स्तुति नाम, समास विग्रह बताया। प्राधान्य स्तुति यासाम ताहा ताहा प्राधान्य स्तुतयः तासाम प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम यानी नामानी तद दैवतम इत्याचक्षते। जी, और नाम यदि नामी से अभेद करके देखें तो वो जो नाम है उसके जो अर्थ हैं उसको दैवत कहेंगे। नाम को नामी से अभेद करके देख लेते हैं ना, हाँ, जैसे अग्नि है तो अग्नि का जो अर्थ है और वायु का जो अर्थ है वो दैवत कहलाएगा। गुरु जी, इसमें पूर्व षटका और उत्तर षटका है, इनके विभाजन का क्या आधार रहेगा? ये जो दो षटका बनाए पूर्व और उत्तर, पहले छह अध्याय हो चुके हैं ना, तो वो नैघंटुक कांड और नैगम कांड, इस विभाजन का आधार क्या लिया है यहाँ पर? दो नैघंटुक कांड जी, तीन अध्याय, नैगम कांड तीन अध्याय, उसको पूर्व षट के अंतर्गत गिन लिया जी। अगले छह अध्याय को दैवत कांड में गिन रहे। ये तो पहले बता दिया था गुरु जी आपने, लेकिन उसमें वो दो कांड और इसमें एक कांड, ये इसका कोई और भी आधार है? ज्यादा है ना इसके, इससे तो ये कह रहे छह छह क्यों बांटे, इसमें कोई कुछ और भी आधार, छह क्यों बांटे उधर, यानी तीन तीन तीन और नौ कर सकते थे, या तो विषय की जो व्यवस्था है ना, जैसे उन्होंने जो जब अध्याय भी थे और एक निरुक्त कहने से सारा था, इसमें ये दो विभाजन किए, इसका आधार क्या बनाया? विभाजन कुछ नहीं है, तो इसमें इतना ही है कि ये तीन कांड, वो तो नाम उन्होंने दे दिया है, कोई इसका यास का थोड़ी दिया हुआ नाम है जो आप बोल रहे हैं पूर्व सट का उत्तर सट का, ये यास ने थोड़ी नाम दे रखा है पूर्व सट का उत्तर सट का है। उसमें देख रहे होंगे शायद ये उस अजमेर वाली पुस्तक, इस बारे में तो आप लोगों को स्पष्ट ही हो गया कि निघंटु के जो तीन अध्याय हैं वो निरुक्त के तीन अध्याय हैं, निघंटु का जो चौथा अध्याय है निरुक्त के तीन अध्याय हैं, निघंटु का जो पांचवा अध्याय है निघंटु निरुक्त के छह अध्याय, पांच अध्याय हैं निघंटु में, पहले वाले तीन अध्याय शुरू के तीन अध्याय निरुक्त के, उनमें भी तीन अध्यायों में एक अध्याय और एक पात तो भूमिका है, बाकी जो बच गया उसमें पूरे पहले अध्याय में दूसरा अध्याय में पहला पहले पाद को छोड़कर आगे जो है वो पहला अध्याय हो गया, उसमें पहला अध्याय दूसरे अध्याय में निघंटु का पहला अध्याय हो गया। हाँ दूसरे अध्याय में तीसरे में दोनों है, दूसरे तीसरे निरुक्त के तीसरे अध्याय में निघंटु का दूसरा तीसरा अध्याय। जी जी ऐसा देवतों की परीक्षा, अब ये देवताओं की परीक्षा, अब तक निघंटु का और नैगम कांड चाहे बेशक कुछ भी आप लोगों ने समझा ना हो लेकिन आप यदि अपना आकलन करें यहाँ पर बैठने का तो किया हुआ समय, अब जितना हमने इसमें समय और मन लगा है ऊर्जा लगाई उसके अनुसार सुनते सुनते कुछ तो वो बनी कुछ तो आपको पता चला ही होगा इसमें कि क्या है वेदों में और कैसे हमको इसमें प्रवेश करना है। क्यों संतोष जी क्या कुछ स्थिति बनी पहले जैसे ही आज भी है या कुछ अंतर पड़ गया? कुछ अंतर पड़ गया है वो यूं कहेंगे कि अंतर तो जरूर पड़ गया पर मैं बता नहीं पाऊंगा क्या क्या अंतर पड़ गया। आलोक जी बता सकते हैं क्या अंतर पड़ा है? निरुक्त के प्रति श्रद्धा की न्यूनता, निरुक्त के प्रति श्रद्धा की न्यूनता हो गई कि श्रद्धा बढ़ी या उतनी है वैसी है? तीन स्थिति बढ़ रही पहले सुनता था ना कि वेद में ये है पता नहीं लगता था क्या है, अब इसमें पता चलता है क्या है। ये निरुक्त की महत्ता है या मंत्रों की व्याख्या हो रही है उसकी महत्ता है? हाँ आप बता रहे हैं कुछ गुरु जी ये दैवतम ये अनवर्थ संज्ञा रखी है, देवता अनवर्थ संज्ञा ही है, उसकन स्वामी जी मना कर रहे हैं कि ये अनवर्थ संज्ञा नहीं है ये रूढ़ी है पूर्वाचार्यों से ली गई, रूढ़ी संज्ञा है पूर्वाचार्यों की, ऐसे क्यों कह रहे हैं? लग तो रहा है कि अनवर्थ हो सकती है देवता, पूर्वाचार्य देवता से संबद्ध है तो अनवर्थता तो हो सकती है ना गुरु जी, तो हेतु क्या दिया है उन्होंने? हेतु हेतु तो ये जो आचक्षते प्रयोग कर रहे ना तद दैवतम इति आचक्षते पूर्वाचार्य। अच्छा अच्छा तो पर प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम यानी नामानी तो उनके जो नाम योग रूढ़ी हो जाएगी फिर, पर ये रूढ़ी कह रहे हैं ना गुरु जी, योग रूढ़ी को तो अनवर्थ मानते ही है, फिर उसके लिए योग रूढ़ी के लिए ऐसा नहीं लिखते ना कि वो अनवर्थ नहीं है, योग रूढ़ी तो सारे जितने अनवर्थ शब्द है वो योग होगा, ये थोड़ी लिखा है कि अनवर्थ नहीं है, ये स्पष्ट लिखा है गुरु जी नेयम अनवर्थ संज्ञा किन तरही रूढ़ी रीति पूर्वाचार्य प्रसिद्धिया दर्शयति, पूर्वाचार्यों की प्रसिद्धि से दर्शा रहे तो गुरु जी वाक्य में मैं ऐसे पूछना चाह रही थी, प्रधान स्तुति है जिन देवताओं की, उनके जो नाम है तद दैवतम इति आचक्षते, उस प्रकरण को दैवत कहते हैं, उनके जो नाम है उस प्रकरण को संबद्ध तो वाक्य नहीं हो पा रहा ना, पूरा ना यत्र का अध्ययन कर रहे हैं आप। प्राधान्य मुख्यतया स्तुति की गई है जिनकी, ऐसे देवताओं अग्नि आदि देवताओं के जो नाम है वो दैवत प्रकरण है, यत्र वो नाम ही दैवत प्रकरण है, तद तद प्रकरणम दैवतम इत्याचक्षति, देवता नाम यानी प्रधान देवता नाम यानी नामानी संति यस्मिन प्रकरणे अध्यार करेंगे, जिस प्रकरण में प्रधान रूप से स्तुति की गई है देवताओं की, उनके जो नाम है जिस प्रकरण में, वह प्रकरण दैवतम इत्याचक्षति। तो अच्छा यत्र का अध्याहार कर रहे गुरु जी आप। हाँ तद तो वाक्यार्थ वाक्य के आरंभ में पहले वाला तत् तो, और दूसरे वाला तत् तो प्रकरणम को कह रहा है जी। दो तत् है ना, तद यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, तो तत् तो वाक्य आरंभ के लिए हो रहा है, उपन्यास के लिए हो गया पहला तत्। वाक्य उपन्यास बोलते है ना जी। तो प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम यानी नामानी संति यस्मिन प्रकरणे तत् प्रकरणम दैवतम इत्याचक्षते जी। ठीक है, यत्र का अध्याहार करके अर्थ कर। साईशा देवतो परीक्षा, तो ये देवताओं की सामान्यता और विशेषता परीक्षा है। उप परीक्षा देवता नाम अग्नि आदे है, उपगम्य परीक्षा वेद में जो मंत्रों में जो देवता हैं उनकी नजदीक जाकर परीक्षा कर रहे हैं, उप परीक्षा। वेद में जो मंत्र के देवता या मंत्रों में जो देवताओं के नाम है उनके परीक्षा, वो तो एक ही बात होगी ना, आप कह रहे हो मंत्रों में जो देवता हैं मंत्रों के देवता, एक ही बात होगी, अंतर अंतर ये बोले मंत्र में तो कई सारे देवताओं के नाम होंगे, प्राधान्य स्तुति नाम कह दिया ना, प्रधानता से स्तुति है जिन देवताओं की, उस उनके जो नाम है जिस प्रकरण में, उस प्रकरण को दैवत कहते हैं। साईसा देवतो परीक्षा, वह यह या प्रकरणोपन्यासेन अवसर प्राप्ता एक एकस्या देवता अग्नादेह उपगम्य परीक्षा वर्तिष्यते। परीक्षा क्या होती है, परीक्षा तो परीक्षा का अर्थ दिया सामान्य लक्षणेन संख्या स्थान आकार भक्ति साहचर्य निर्वचन उदाहरण प्रदर्शन आदि ना च उपगम्य, ये सारी परीक्षाएं हैं यहाँ पर। सर्व प्रकारम ईक्षा ईक्षणम निश्चयाधानम, ये अच्छा लिखा है जी। और शेष दे रहे हैं प्रकरणे नैव करिष्यते इति शेषः, सैषा देवतोपरीक्षा प्रकरणे नैव करिष्यते, वाक्य का शेष अंश दे रहे प्रकरणेन एव, ऐसे प्रकरणेन जी प्रकरणेन एव। सैषा नाम वत्या देवताया प्राधान्य स्तुति भाजा, जो प्राधान्य स्तुति वाले हैं सा ऐसा, ये नाम वत्या क्या लिखा है आपकी पुस्तक में देखना, नाम वत्या, नाम वाले देवता, नाम वती देवता, तो यहाँ नाम वत्या देवता या नाम वाले देवता, अच्छा षष्ठी है। सामान्य लक्षण संख्या, देखिए कितने शब्द बोले हैं, संख्या स्थान आकार भक्ति साचर्य निर्वचन उदाहरण प्रदर्शन आदि ना, एक दो तीन चार पांच छह चीजें गिनाई इन्होंने, संख्या उनकी संख्या, स्थान उनका जो स्थान है ना, पृथ्वी स्थान, मध्यम स्थान, द्युलोक स्थान, जैसे पृथ्वी स्थान वाले इतने देवता हैं, वायु स्थान वाले अंतरिक्ष स्थान वाले इतने देवता हैं। संख्या ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो जो देवताओं की संख्या है ना, जैसे पृथ्वी स्थानीय देवताओं की संख्या अलग है, अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं की संख्या अलग है। गुरुजी हम तो जैसे किसी मंत्र को लेंगे और मंत्र में कोई देवता होगा तो वहाँ उस देवता की ही संख्या पे केंद्रित रहेंगे ना, हम ऐसे कैसे बताएंगे? यूं तो एक उस मंत्र में तो संख्या होते हैं ना गुरुजी, जैसे मरुत है तो वो बहुत होंगे, अश्वी देवता अश्विन द्विवचनांत तो होगा, ऐसे ऐसा ऐसा हो सकता है। अग्नि देवता है वो एक वचनांत होगा। अभी चलो देखते हैं, संख्या स्थान तो ये तीन हो गए, आकार उनका जो आकार है कि वो पुरुष विद हैं या अपुरुष विद हैं या कैसे हैं, वो पुरुष जैसे हैं या अपुरुष जैसे हैं, कैसे हैं वो, साकार हैं निराकार हैं, ये पूछ रहे हैं, निराकार लग रहे हैं। और भक्ति साचर्य उनका उनका गौण, भक्ति साचर्य तो एक है, उनका किसके साथ साचर्य है, गौण रूप से भी किसी के साथ साचर्य हो सकता है। अच्छा, इनका प्रधान का अन्य किसके साथ में है, माने भक्ति साचर्य गौण रूप से किसी दूसरे का भी इसके साथ साचर्य है क्या, दूसरों का या इसका दूसरों से? इसका भी हो सकता है भक्ति साचर्य, ये भक्ति तो गौण के लिए आता है, भक्ति साचर्य माने गौण रूप से साचर्य, गौण साचर्य अन्यों से। और निर्वचन उस देवता का निर्वचन और उदाहरण प्रदर्शन मंत्र पर आ जाते हैं, मंत्र जो है उदाहरण प्रदर्शन। उपगम्य उपगम्य सर्व प्रकार ईक्षा ईक्षणम निश्चय आधानम प्रकरणेन एव करिष्यते इति शेषः सामान्येन देवता लक्षणम सद सद्वारेण नामादिना आचष्टे। ये जो शेषा बोल रहे हैं ये वाक्य के लिए बोल रहे हैं ना, शेषा देवतोपपरीक्षा प्रकरणे नैव करिष्यते, ऐसा वाक्य होगा, ऐसा वाक्य होगा, शेषा देवतोपपरीक्षा अनेन प्रकरणेन एव करिष्यते, इस प्रकरण के द्वारा की जाएगी देवताओं की उपपरीक्षा। उपगम्य उपगम्य सर्व प्रकारम ईक्षा, सब प्रकार से ईक्षण किया जाएगा, छह तरीके से, सामान्य लक्षणेन और ये विशेष हो गया। सामान्य लक्षण संख्या स्थान आकार भक्ति साचरी निर्वचन उदाहरण प्रदर्शन आदि ना च, दो तरीके से, सामान्य रूप से परीक्षा है और एक विशेष रूप से परीक्षा है, तो विशेष परीक्षा इन इन प्रकारों से होगी। हैं सामान्य लक्षण में क्या आएगा, सामान्य परीक्षा यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्तपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता स मंत्रो भवति। यत काम ऋषि यस्मिन यस्मिन स्वर्ग आयु ऐश्वर्य आदो कामा इच्छा यस्य यत काम ऋषि दृष्टा, मंत्र का जो दृष्टा ऋषि है, जिस कामना वाला, यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, जिस देवता में अर्थ के स्वामित्व को चाहता हुआ, आर्थपत्यम का अर्थ है अर्थपतित्व, अर्थस्य का अर्थ है यहाँ पर ऐश्वर्य है, कहीं पर स्वर्ग है, कहीं आयु है, इसको अर्थ कह रहे हैं, उसका स्वामित्व कि मैं उसका स्वामी हो जाऊं, इसका मैं वो हो जाऊं, इसका मैं अधिकारी हो जाऊं, अधिष्ठाता हो जाऊं। आर्थपत्यम अर्थ का स्वामित्व चाहता हुआ, पति श्याम इति, स्कंद स्वामी का ही अर्थ देख रहे हैं हम, हैं जी, अधिष्ठाता, तो जैसे स्वामी जी पतंजलि योगपीठ के अधिष्ठाता हैं, हैं? राष्ट्राध्यक्ष जो होता है राष्ट्र का अधिष्ठाता होता है, न्याय दर्शन में अधिष्ठाता, वहां अधिष्ठाता मतलब अधिष्ठान शब्द है। भगवान अत्र यत काम ऋषिर उपरिष्टात या पंक्तिर वर्तते तत्र सद्वारेण नामादिना चेष्टस्य को अभिप्राय कुछ खंडित हो रहा है पाठ सामान्य देवता लक्षणम सत वारेण सत द्वारेण सद्वारेण नामादिना द्वार सद्वारेण नामादिना आचष्टे कुछ खंडित हो रहा है पाठ हाँ जी यत काम ऋषि जिस कामना वाला बहुव्रीहि समास है यत कामः यस्मिन् यस्मिन् स्वर्गायु अभ्यधिकरण बहुव्रीहि है यस्मिन् यस्मिन् स्वर्गायु ऐश्वर्य आदो काम इच्छा यस्य जो समस्त पद है उसको समास के द्वारा ही समझना है यत कामः शब्द बहुव्रीहि समास है जिस जिस में कामना है जिसकी स्वर्ग में आयु में ऐश्वर्य में परमात्मा को समझने में अग्नि को समझने में मोक्ष में यत कामः ऋषि जिसमें कामना है जिसकी जिस जिसमें कामना है जिसकी ऐसा जो ऋषि है वो यस्याम देवतायाम विषय भूतायाम देवतायाम स्तुतिम प्रयुंगते जिस विषय भूत देवता में उसका गुण कीर्तन करता है स्तुतिम प्रयुंगते ऋषि गुण कीर्तन करता है किस लिए करता है वो आर्थपत्यम इच्छन कि मैं इसका ऐश्वर्य आदि का मैं स्वामी हो जाऊं इसके लिए स्तुति प्रयुक्त करता है हम भगवान की महिमा क्यों गाते हैं कि हम भी वैसे हो जाएं आर्थपत्यम अर्थपतित्वम इच्छम अर्थस्य ऐश्वर्य आदि पतिश्याम उसके हम स्वामी हो जाएं तद देवता से मंत्रो भवती उस दैवत वाला वह मंत्र होता है वही उस मंत्र की देवता होती है अर्थम इच्छन ऋषिर दैवतम जैसे कि शौनक ने भी कहा है इससे पहले कहा है शौनक आचार्य स्कंद स्वामी से तो उसका उद्धरण दे रहे हैं तथा से शौनको पिया बृहद देवता उसकी रचना है शौनक की शौनक बृहद देवता में कहता है अर्थम इच्छन ऋषि दैवतम इत्यादि ऐसा कोई वो श्लोक है उनका कि अर्थ की इच्छा करता हुआ ऋषि दैवतम देवत वो पूरा मंत्र तो वहां पूरा श्लोक तो वहां देखना होगा तास त्रिविधा ऋचा वे तीन प्रकार की ऋचाएं हैं परोक्षकृत ऋचाएं प्रत्यक्षकृत ऋचाएं और आध्यात्मिक ऋचाएं ऋचो वक्षमाणं त्रैविध्यम तद दैवता से मंत्र इति मात्रम प्रस्तुत यदृच्छाम त्रैविध्य प्रदर्शनम बाहुल्या तिरोहित अर्थ तरत्वाच्च त्रैविध्य प्रदर्शन जो है बहुलवचन से है तिरोहित अर्थ तरत्वाच्च क्या कर दिया जी तिरोहित अर्थ तरत्वात् जो अर्थ का प्रकर्ष है वो यहां तिरोहित है त्रिविधा ऋचा जो कहा ना तीन प्रकार की ऋचाएं सामान्य कथन कर दिया है जो अर्थ का तारतम तरतम भेद है ना वो यानी देख रहे हैं तिरोहित अर्थ तरत्वा तरतम भेद को नहीं देख रहे हैं माने तीन ऋचाएं सामान्य रूप से मोटा मोटा विभाजन कर रहे हैं परोक्षकृत प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक ऋचाएं तासाम परोक्षकृता सर्वाभिर नाम विभक्तिभिर युज्यते युज्यन्ते प्रथम पुरुषैश्च आख्यातस्य दासामानि उन ऋचाओं में परोक्षकृत ऋचाएं वो होती हैं देखो अब ध्यान से परोक्षकृत ऋचाएं वे होती हैं जो सब नाम विभक्तियों से युक्त होती हैं और आख्यात का प्रथम पुरुष प्रयोग होता है जैसे तिप्तस जी ये जो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष होता है तो परोक्षकृत ऋचाएं वो होंगी जो ऋचा में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है ऋचा में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है और नाम विभक्तियां सभी कोई भी हो सकती है प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी नाम विभक्तियां तो कोई भी हो सकती है क्रियापद प्रथम पुरुष की हो तो उनको मुख्य रूप से उनको क्या कहेंगे हम परोक्षकृत ऋचाएं कहेंगे उनको उपनिषद के किम उक्तम भगवान तिस्र त्रिविधा ऋचः भवन्ति पुनः तीन प्रकार की इच्छाएं होती हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ही शब्द का बहुवचन आध्यात्मिक, परोक्षकृत कौन सी होती है वो दिखा रहे हैं, परोक्षकृता कर दिया ना इन्होंने, परोक्षम स्तुत्यम अर्थम प्रतिकृता करोति क्रिया सामान्य वचनात् विशेषम लक्षण प्रयुंजे अर्थे द्रष्टव्या कृता प्रयुक्ता। परोक्षकृता शब्द का अर्थ स्कंद स्वामी ने व्याख्या करके दिया है, परोक्षम स्तुत्यम अर्थम प्रति, जो परोक्ष स्तुत्य अर्थ है उसके प्रति जो की गई है, की गई माने प्रयुक्त है जो ऋचाएं, कृता जो है क्रिया सामान्य वचनत्वात् विशेषम लक्षयन प्रयुंजेर अर्थे द्रष्टव्या, कृता का अर्थ है प्रयुक्ता, एवमेव प्रत्यक्षम प्रति प्रयुक्ता प्रत्यक्ष कृता। और आध्यात्मिक क्या, अध्यात्मादि व्यपसंख्यानम उपसंख्यानिक ठय करेंगे तो ये आध्यात्मिक ही हो जाएगा। तद्धित वृत्ति प्रयोगेण तद्धितार्थम दर्शयान चकार, या असा मंत्र कृद आत्मानम एव ब्रवीति आत्म विषय इत्यर्थ। तद्धित वृत्ति के प्रयोग से आध्यात्मिक क्या, जो तद्धित वृत्ति का प्रयोग है ना, आध्यात्मिक क्या ऐसा जो प्रयोग किया है ना तद्धित वृत्ति का, यहां तद्धित के अर्थ को दिखाया है, मानी या आसाम मंत्र कृत आध्यात्मिक ऋचाओं का जो मंत्र करता है वो अपनी ही स्तुति कर रहा है। आध्यात्मिक के जो उधर तो जो है तद्धित प्रत्यय नहीं दिखाया परोक्ष कृता में और प्रत्यक्ष कृता में, लेकिन आध्यात्मिक ही जो ऋचाएं हैं उनमें तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय प्रयोग करके और अपनी बात कही गई है। अध्यात्म शब्द का प्रयोग न करके ऐसा नहीं किया, अध्यात्म कृता ऐसा नहीं किया, आध्यात्मिक क्या ऐसा प्रयोग किया, तो आध्यात्मिक क्या जो है तद्धित वृत्ति का प्रयोग करके तद्धितार्थ को दर्शाया यास्क ने, तद्धितार्थम दर्शयान चकार यास्क है। वो दिखाया ना आगे, यासा मंत्र कृत इन ऋचाओं का जो मंत्र करता है, मंत्र दृष्टा है, कर्ता माने दृष्टा, या असा मंत्र दृष्टा जो इन ऋचाओं का मंत्र दृष्टा है वो आत्मानमेव ब्रवीति, वो आत्मा का स्तवन कर रहा है, आत्मा के बारे में कह रहा है। एवं पृच्छामि यथा अन्यत्र भवति तत्र भव तत्र जाता एवं अध्यात्म विषय विषय आत्म विषय पुनः अध्यात्म आत्म विषय इति आध्यात्मिक क्या, अध्यात्म शब्द नहीं वह स्वर्थ अध्यात्म आध्यात्मिकी ऋचा अर्थात आत्म विषय वाली ऋचा, तरी तद्धित प्रत्ययस्तु स्वार्थे आगत इति प्रतीयते यतः अध्यात्म शब्द नहीं वह स्वर्थ नहीं, अध्यात्म का तो इतना ही अर्थ है आत्मा के बारे में, तरी और आत्मा के बारे में जो जो ऋचा है वो आध्यात्मिकी होगी। एक तो आत्मा के बारे में केवल इतना अर्थ निकले, आत्मा के बारे में जिस ऋचा में वर्णन है, परम समानाधिकरणम तो स्वतः एव भवति भगवन यथा अधिस्त्री कथा प्रवर्तते कथा तो स्वयमेव आगच्छति स्त्री विषये कथा प्रवर्तते एवमेव आत्म विषये ऋचा अस्ति इति तु अध्यात्म शब्दे नैव गम्यते अस्माभिः। तद्वृत्ति प्रयोगेण तदितार्थं दर्शयन् चकार या आसाम मंत्र कृत, जो आसाम मानी ऋचाम मंत्र दृष्टा है या मंत्र कृद अस्ति, या कैसे कर दिया इन्होंने, इनका जो मंत्र दृष्टा है वो आत्मानमेव ब्रवीति आत्म विषय। तत्र तस्मिन् त्रैविध्ये, इस त्रैविध्य में परोक्ष कृत जो ऋचाएं हैं सब नाम विभक्ति से युक्त होती है, न केवलम स्वादी भी, परोक्ष कृत जो ऋचाएं हैं सभी नाम विभक्ति सुऔजस ताभिर युज्यन्ते न केवलम सु आदि भी रेव, किंतरी प्रथम पुरुषैश्च आख्या, केवल केवल केवल सब नाम विभक्तियों से युक्त नहीं होती बल्कि तिंग विभक्ति भी रेव तिंग प्रथम त्रिंग त्रिंग प्रथम तिंग विभक्तियों के साथ युक्त होती है, माने प्रथम पुरुष के साथ युक्त होती हैं ये, और इसी तरह से आगे बताएंगे प्रत्यक्ष कृत ऋचाएं जो हैं वो होंगी जो मध्यम पुरुष के साथ युक्त होंगी और युष्मत पुरुष परोक्ष कृत तो देखो सब नामों के साथ और प्रथम पुरुष का आख्यात होगा और जो प्रत्यक्ष कृत होंगी वे सब नामों के साथ नहीं नहीं केवल युष्मत शब्द के साथ और मध्यम पुरुष के साथ और आध्यात्मिक ऋचाएं होंगी जो उत्तम पुरुष के साथ और अस्मद के साथ। गुरु जी प्रत्यक्ष कृत को फिर बता दीजिए। प्रत्यक्ष कृत जो है त्वम तू ऐसा है तू ऐसा सर्वनाम विभक्तियां वो प्रत्यक्ष में तो होंगी ना गुरु जी देखो युष्मत इंद्र ऐसा है तू ऐसा है तू ऐसा है मैं ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ ये आध्यात्मिक मैं ऐसा हूँ तू ऐसा है ये प्रत्यक्ष कृत वह ऐसा है वह ऐसा है जहाँ नाम लेकर के बोलेंगे इंद्र आदि वो भी प्रत्यक्ष में जाएंगी और जहाँ नाम लेकर के अगर प्रथम पुरुष आ गया तो तब थोड़ा ना जाएंगे। हाँ जी प्रत्यक्ष में आप कह रहे नाम लेकर के प्रत्यक्ष में चले जाएंगे नाम लेकर के यदि प्रथम पुरुष है तो प्रत्यक्ष में थोड़ा ना जाएंगे। नाम लेकर के प्रथम पुरुष होगा तब प्रत्यक्ष में जाएंगे तो परोक्ष में जाएंगे। हाँ परोक्ष में जाएंगे मैं गलत बोल गया। नाम लेने से कोई मतलब नहीं है क्रिया में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष क्या है वो मुख्य है। हे अग्ने तू मुझको सन्मार्ग पर ले चल तो ये मध्यम पुरुष हो गया ना अग्ने न सुपथारा ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होगी वह ऐसा ये प्रत्यक्ष परोक्ष हो गया। हाँ परोक्ष हो गई और मैं ऐसा हूँ ये आध्यात्म उत्तम पुरुष का प्रयोग होता ओ जो चौथा पांच